ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวชาเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่11โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9เมษายน2530เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้นิโรธอริยสัจอันนิโรธอริยสัจนี่อาตมาจะขยายความให้เห็นจุดสำคัญของนิโรธอริยสัจให้เราฟังซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาคิดว่าใหม่จะเป็นความหมายใหม่ในวงการพุทธศาสนาเท่าที่อาตมาได้สดับมาได้รับรู้มาเหมือนพวกคุณได้รับรู้มากันคือนิโรธอริยสัจเนี่ยโดยเฉพาะทุกขนิโรธอริยสัจเนี่ยก็มีความหมายใหญ่อยู่ที่คำว่านิโรธคือดับนิโรธดับสนิทท่านก็บอกไว้ชัดแล้วว่าความหมายของนิโรธนี้ก็อ่านสู่ฟังแล้วว่าเป็นความดับไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหาในตัณหานั้นพระผู้ใดทำได้ถึงจุดสมบูรณ์ตั้งแต่รู้ว่านี่มันเป็นทุกข์แล้วก็พยายามตรวจสอบวิจัยหาเหตุแห่งทุกข์เหตุนั้นก็คือตัณหาท่านเรียกจะเรียกคำเดียวที่จริงบอกแล้วว่ามันก็เรียกหลายคำก็ได้กิเลสก็ได้ตัณหาก็ได้อุปทานก็ได้หรือโลภโกรธหลงก็ได้เป็นตัวแท้ๆอยู่ละแต่เอาละเอาคำใดคำหนึ่งมาเรียกก็ไม่มีปัญหาอะไรในตัณหาเมื่อดับสนิทโดยไม่เหลือในตัณหานั้นนั่นเป็นผลเป็นตัวเป้าหมายที่เรียกว่าสัจจะหรืออริยสัจจะเป็นสัจจะมันจะทำด้วยวิธีปฏิบัติก็คือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางเดินเป็นวิธีปฏิบัติและท่านก็ยืนยันได้ว่าวิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติของพุทธนั้นมีอยู่ทางเดียวเอเสวะมัคโคนัตทันโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนัตทันโยไม่มีทางอื่นนัตถิเนี่ยนัตถะเนี่ยบวกอัญญะแปลว่าอื่นนัตถะนัตทันโยก็แปลว่าไม่มีอื่นไม่มีทางอื่นอย่าไปพูดแล้วเธอว่าทางไปนิพพานนั้นมีหลายทางแล้วแต่ใครจะปฏิบัติทางไหนก็ได้อย่าไปพูดนะมันขัดกับพระพุทธพจน์มันขัดกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นอกจากท่านบอกว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอเซวะมัคโคมัคโคก็ทางเอเซวะก็ทางนี้ทางเดียวเอเซวะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนัตทันโยไม่มีทางอื่นอย่าไปพูดสเปสปาว่ามีหลายทางทางปฏิบัติของพระเจ้ามีแต่ทางปฏิบัติอย่างนี้ทางปฏิบัติมรรคองค์8นี่เท่านั้นมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นทางเอกทางเดียวเป็นทางหนึ่งทางเดียวเมื่อเราจะขยายก็ขยายอยู่ในระบบปฏิบัติมรรคองค์8ขยายออกไปถึงสติปัฏฐาน4เป็นหัวมรรคองค์8เป็นปลายหรือเป็นแกนหลักปฏิบัติมรรคองค์8มีโพชฌงค์7เข้าประกอบและมันรวมกันเสร็จเป็นระบบใหญ่ก็จะเป็นโพธิปักขิยธรรม37เริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นี่แหละเป็นตัวหลักปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะเกิดอินทรีย์5พละ54 32แล้ว5อีก2 5ก็เป็น10ก็เป็นรวมเป็น22แล้วโพชฌงค์อีก7มรรคอีก8โพชฌงค์7มรรค8นี่7หลักทั้งหมดสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เนี่ย3หลักอินทรีย์5พละ5อีก2แล้วท้ายอีก2ก็โพชฌงค์7มรรค8 โดยหลักปฏิบัติจริงๆนะมรรค8โพชฌงค์7เวลาเอาไปประพฤติเวลาเอาไปกระทำกับตนเองมันก็จะมีบทบาทลีลาความหมายพวกนี้ขยายกันสอดซ้อนกันขึ้นมาเป็นตัวปฏิบัติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไปจริงๆเลยรู้แล้วก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นสติปัฏฐาน4ขยายไม่ได้หรอกขยายก็ไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้นะขยายความไม่ได้หรอกนะสมปทาน4ก็สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมีการมาเมื่อมีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พยายามสังวรระวังทวารทั้ง6นั่นเองสังวรก็สังวรอินทรีย์6ระวังแล้วมันจะเข้ากิเลสกระทบสัมผัสไอ้นวลในนี้แล้วก็ให้รู้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็มีตัวสังวรประธานนี่แหละก็มีตัวสมปทาน4นี่แหละระวังมีธรรมวิจัยมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนี้เสร็จมีวิตกวิจารพิจารณาไตรตรองเลือกกิเลสออกให้รู้ตัวกิเลสชัดอาการของกิเลสคือรู้รูปนามอย่างที่เราเคยเรียนมาได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นก็พูดเขาก็เรียนหลายคณะก็เรียนกันให้รู้รูปนามพิจารณารู้รูปนามด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศเรารู้นี่คำอธิบายเขาอาตมาชี้แจงไปนี่เป็นอุทเทศแล้วคุณก็ไปเรียนรู้อาการลิงค์ค่าแปลว่าความแตกต่างกันธรรมวิจัยจะต้องไปเห็นความแตกต่างกันวิจัยออกวิจัยไปวิจัยมาต้องเห็นความแตกต่างของกิเลสกิเลสโทสะกิเลสโลภะมันต่างกันเป็นต้นกิเลสมากกิเลสน้อยมันต่างกันเป็นต้นสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสกับกิเลสมันต้องต่างกันแน่จิตวิญญาณกับกิเลสมันต่างกันแน่วิจัยออกนะอย่าไปฆ่าจิตทิ้งฆ่าแต่กิเลสดับแต่กิเลสจิตอย่าไปฆ่าอย่าไปทำลายมันจิตเป็นธาตุรู้ให้มันมีบทบาทของธาตุรู้ให้มีกำลังงานของธาตุรู้มันยิ่งจะรู้เป็นอธิปัญญาไปดับกิเลสซะแล้วขออภัยไปดับจิตวิญญาณซะแล้วเราจะเอาอะไรไปรู้นะแล้วก็ทำปฏิบัติสังวรประธานประหารประธานกับประหารก็คือฆ่ากิเลสนั่นแหละเมื่อได้ผลขึ้นมาเป็นภาวนาประธานภาวนาคือการทำให้เกิดผลเมื่อทำให้เกิดผลขึ้นมาเรื่อยๆก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลบางทีภาวนาก็แปลว่าการทำให้เจริญก็ได้แต่ให้เจริญก็คือการทำให้เกิดผลที่หมายของเรานั่นแหละแล้วได้แล้วก็รักษาอนุรักษณาประทานรักษาผลรักษาสิ่งที่ได้ไว้แล้วก็ทำใหม่เสริมหนุนขึ้นมามีทุนแล้วก็เพิ่มทุนเรียกว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆหมุนเวียนขึ้นเรื่อยๆด้วยอิทธิบาททั้ง4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาสำคัญนะเราปฏิบัติธรรมนี่ไม่เกิดอิทธิบาทไม่ได้มันจะเซ็งมันจะเฉยมันจะเหนื่อยมันจะหมดกำลังนะถ้าไม่มีอิทธิบาทเพราะตราบใดที่เราเองเราปฏิบัติอะไรอยู่ทำงานอะไรอยู่อย่าว่าแต่มาปฏิบัติธรรมเลยทำงานต่างๆเขายังเอาไปใช้เลยอิทธิบาท4ในพุทธมามกะของเราในพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยเอาธรรมะหมวดนี้ไปใช้ให้มีอิทธิบาทในการงานธรรมดาสามัญหาเงินหาทองอะไรก็เอาไปใช้แต่อิทธิบาทอย่างนั้นมันก็พัฒนากิเลสเอาอิทธิบาทไปพัฒนากิเลสไปยินดีในการได้ทรัพย์มามากๆยิ่งได้เปรียบก็มากๆยิ่งยินดีฉลองด้วยมีคนมาเห็นมาเฮลโลโฮโลเลด้วยอะไรนี้เป็นต้นมันก็ยิ่งเป็นการปลุกเร้าให้เกิดกิเลสมันไม่ใช่เป้าหมายหรือไม่ใช่นัยยะละเอียดที่จะถูกทางมันก็กลายเป็นอะไรไม่รู้หรือก็ทำให้ชนะเอาชนะขะคานคนอื่นได้แข่งขันดีๆเด่นๆโด่งๆอะไรไปแล้วก็ลบหลู่ผู้อื่นยกตัวใหญ่โตอะไรขึ้นมาแบบโลกีแบบโลกแล้วก็ยิ่งยินดีในสิ่งที่เราชนะอย่างแบบกีฬาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เราจะมาปฏิบัติธรรมแข่งกันแล้วก็เบ่งข่มกันฉันชนะแกแย่กว่าฉันจะข่มแกฉันจะต้องเอาหมู่ของเราของฉันให้ชนะหมู่ของแกไม่ชนะกลายเป็นพวกกลุ่มพวกหมู่ทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นี่ไม่ใช่โลกุตระนี่ไม่ใช่ธรรมะระวังขณะนี้มีกลุ่มคณะนั้นคณะนี้หลายๆกลุ่มเสร็จแล้วก็ปลุกระดมแต่ละกลุ่มขึ้นมาแข่งกันแบบกีฬาแบบในโลกเบ่งข่มกันแทนที่จะเป็นพระราดรภาพแทนที่จะประสานกันได้เลยกลายเป็นมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่แล้วก็แต่ละมุ้งเล็กก็ทะเลาะตีกันเหมือนประชาธิปัตย์อย่างนี้นั่นแหละเห็นชัดๆอยู่แล้วชิบหายแน่ระวังนั่นนี่อาตมาต้องปรามเพราะว่ากำลังจะมีรูปรอย แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละใดนี่ประสานกันกับหมู่ใหญ่ฟังเสียงหมู่ใหญ่ให้มีปรโตโคสะถึงจะเกิดสมาธิไม่ฉะนั้นมันจะมิจฉาเอียงออกความเห็นนะเป็นความเห็นความเข้าใจของเราไม่เอาอื่นไม่สดับตรับฟังอื่นเอาแต่กูอยู่ในกะลาครอบแล้วก็จะมุ่งมั่นตัวเองไปทั่วเดียวกลายเป็นอัตตาเป็นมานะพังมาเยอะแล้วพังมาเยอะแล้วไปไม่รอดตายน้ำตื้นตรงนี้เยอะนี่เรากำลังจะเจริญออกเป็นดีแต่ระมัดระวังอาตมาเตือนให้สัญญาณภัยไว้อยู่เสมอนะนี่กำลังกระเงียนกระหือรือบางเจ้าก็เรียกประชุมบ่อยๆขึ้นบริจปุกแล้วไอ้ถ้าพยายามที่จะช่วยเหลือเฟื่อฟ้ากันให้เจริญนั้นดีแต่ต้องคำนึงอย่างกว้างขวางต้องสุขุมประณีตมันเล่นเล่นไม่ได้หรอมันเผลอไม่ได้กิเลสมันไม่บอกเรานะนี่กิเลสแล้วนะนี่กิเลสแล้วนะมันไม่บอกเราหรอกแล้วเราก็หลงตัวเองหลงอยู่อย่างนั้นน่ะงมงายมงุมมงาราอยู่อย่างนั้นระวังนะเพราะงั้นเราต้องพยายามเรียนรู้กันอย่างละเอียดดีๆนะยิ่งมีกลุ่มหมู่มากมันยิ่งมีจริตต่างๆมันมีความคิดเห็นของตัวของตนเยอะนะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีอิทธิบาทถ้าใช้ไม่ถูกก็บอกแล้วว่าโลกเขาก็เอาไปใช้เสร็จแล้วก็พังทะเลาะเบาแวงกันเขาก็เจริญเขาไว้เขาเจริญนะก็คือเขาได้อำนาจมากได้ลาภมากได้ยศมากได้อิทธิพลมากอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการเงินการทองเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญอะไรก็ตามใจเสร็จแล้วก็แย่เพราะเราระมัดระวังถ้าจะปฏิบัติให้ถูกก็ต้องพิจารณาให้ดีเลยว่านี่เป็นไปเพื่อทางละหน่ายคลายกิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสั่งสมของกิเลสเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกิเลสมานะอัตตานี่มันได้ดีขึ้นมาหน่อยๆนึงแล้วมันแม่ยิ่งกว่าแมงป่องชูหางเลิศลอยเหลือเกินแมงป่องแล้วโดนตัดหางมาเยอะแล้วทำมันใหญ่ๆๆๆได้สักนิดสักหน่อยแล้วก็ชูหางเองอ้าอวดอ้างฤทธีระวังนะเพราะอิทธิบาทนี่มันเป็นแรงเพราะงั้นแรงถ้ามันไปผลักดันที่ไปผสมประสานเข้ากับตัวกิเลสแกนกิเลสแล้วมันก็ไปใหญ่เลยมันก็พาออกนอกรูนอกทางไปได้ง่ายๆนะเพราะงั้นคำนึงให้ดีเลือกอิทธิบาทที่เป็นแรงหนุนโดยเฉพาะถ้าจะปฏิบัติให้ถูกตรงแล้วจะต้องมีอิทธิบาทสมบูรณ์ฉันทะมีความยินดีเบิกบานร่าเริงและไม่ใช่ใจร้อนไม่ใช่ใจรุกร้อนอิทธิบาทนี่ไม่ใช่รุกร้อนฟังอิทธิมันรู้สึกว่าเป็นฤทธิ์เป็นแรงมันเหมือนจะร้อนมันไม่ร้อนมันเย็นธรรมะเลยจะต้องเย็นใจก็เย็นความเอื้ออาทรอะไรกว้างขวางออกไปไม่ใช่มานั่งอยู่แต่จมอยู่แต่กูแล้วก็มุ่งร้อนมุ่งดิ่งดิ่งดิ่งมันเป็นภาวะถ้าเผื่อว่ามันมีอัตตามากๆนี่ถ้าเผื่อว่ามีอะไรมากระทบแล้วตัวเองจะเอาดังใจตัวเนี่ยเจ็บปวดนะมันรู้สึกหนักแล้วก็จะมุ่งมีแรงกันนะแรงบ้าแรงเหมือนบ้าเหมือนหมาบ้าดุแล้วก็จะทำตามแรงของตัวเองถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาให้ดีเลยว่าจิตของเราแย่แล้วจิตของเราแย่แล้วถ้าเป็นฉันทะที่ถูกทางมันจะเป็นจิตที่เบิกบานมันเป็นจิตที่เอื้ออาทรเป็นจิตเมตตาเป็นจิตรับฟังจะมีแรงกระทบอะไรก็แบ่งเขาหน่อยนะแบ่งเขาหน่อยนะคือรับไม่เป็นไรอนุโลมด้วยเจือจางเลยไม่ใช่ว่ากระทบเข้าไปว่าไอ้ที่มันขัดใจกูมันยิ่งดึกแหมจะอธิบายไงมันยิ่งถ้าใครเป็นน่าจะรู้นะสัพพัตมาเอาสภาพมันมาอธิบายให้ฟังนะพูดอย่างนี้หลายคนยิ้มแล้วโอ้โหกูเองเคยมาแล้วนะนั่นเป็นสภาพที่ผิดนะใช่ไหมอาตมาพยายามอธิบายงี้คนที่มีปฏิภาณและมีสภาวะรองรับนี่รู้แล้วรู้ตัวแล้วบอกโอ้โหอย่างนี้เคยเป็นน่าลำผิดแล้วนะที่จริงไม่ใช่ใครจะมาว่าไงกระทบมายังไงไงรู้สึกจะเห็นใจเขาไม่ใช่ว่าเถียงกูนี่ผิดกับกูคิดละไอ้นั่นละผิดทางแล้วมันไม่ยินดีถ้ายินดีแล้วมันก็จะต้องเอื้อเกื้อไปบอกเขาเหรอมันเป็นปรโตโคสะมันเป็นว่าต้องฟังเสียงคนอื่นหน่อยต้องฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ภาษาก็ได้ต้องฟังเอาหูฟังเฉยๆแต่ใจมันไม่ฟังเลยนะใจมันฟังใจมันกระจายมันเอื้อกับคนอื่นออกไปอ๋อโอ้นี่เห็นใจเขานั่นเรียกว่าเมตตาอ๋อคุณไปไหวๆเลยอย่างนี้ เอาไม่ได้เลยมันจะปราณีมันจะเมตตามันจะอ๋อมันเห็นใจเขาขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่ได้กูต้องเอาอย่างกูนี่แหละเองมาขัดนี่ยิ่งขจัดออกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะอาตมาว่ามันคงเป็นทุกคนนะนะคงผ่านมาทุกคนนี่นะลักษณะมันผิดมันถูกอาตมาเขาพยายามอธิบายชี้ให้ฟังเช่นนั้นมันทำให้เป็นอย่างที่กล่าวนี่นะถ้าเผื่อว่าเราไม่ฆ่าไอ้ตัวผิดแล้วจะให้เดินเข้าหาความหมายที่ถูกได้แล้วนะไปไม่ไกลหรอกไปไม่รอดหรอกแล้วจะกลายเป็นสภาพตีกันอีกหน่อยก็ต่างคนต่างมีกลุ่มตีกันแต่เป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วตีกันนะถ้ายิงคนไหนที่ยิงรวมหมู่ไม่ได้เลยคนเดียวเลยหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วก็เลยไม่มีการสมานสามัคคีบอกแล้วว่าศาสนานะเป็นพลังร่วมรวมกันของสังคมสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความร่วมรวมกันสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาเนี่ยอาตมานิยามคำนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานศาสนาเขียนติดไว้แต่ก่อนนี่ก็มีที่นี่ก็มีที่ศรีสะก็มีเดี๋ยวนี้หายไปแล้วชักซึมซึ้งไปหมดแล้วเลยเอาทิ้งหรือไงก็ไม่ทราบนะก็ขอยืนยันอยู่ว่าจะต้องรำลึกศาสนาเนี่ยถ้าไม่ร่วมรวมกันเป็นไปเพื่อการร่วมรวมกันของสังคมแล้วไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นฤาษีเป็นสัตว์ไม่ใช่โดยเฉพาะพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะต้องเป็นลักษณะนั้นนะที่อาตมาย้ำเน้นนี่ก็เพราะเห็นสัญญาณภัยมันบอกอาตมาอาตมาก็ต้องเอามาขยายความปนเข้าไปหน่อยตอนนี้เห็นสัญญาณภัยเพราะว่าเราเกิดจะโตชักจะมีกลุ่มมีบทบาทอะไรต่ออะไรแล้วนี่ปีนี้พุทธาภิเษกก็ชักจะให้มีอะไรต่อชักพอได้นิดได้หน่อยเท่านั้นเห็นริ้วรอยอ่ะประเดี๋ยวเถอะกลุ่มของกูจะต้องเอาให้แน่แล้วกับกลุ่มของเองเห็นมั้ยนี่เราดีกว่าเขาม ัน มีคำว่าร่มเย็นอีกคำสิ่งอันใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นการรวมก ัน นั่นไม่ใช่ศาสนาศาสนาคือพลังที่รวมสังคม ศาสนาที่ไปเป็นไปเพื่อการรวมสังคมสิ่งใดที่ไม่เป็นไปการรวมกันร่มด้วยความร่มเย็นสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาเอาละอาตมาเตือนภัยนะบอกเอาไว้เพราะงั้นอิทธิบาทเนี่ยมันเป็นตัวแรงตัวฤทธิ์บทบาทของฤทธิ์ถ้าเราไม่มีอิทธิบาทไม่เจริญมันจะยิ่งเซ็งๆเฉยๆอะไรๆเนี่ยระวังให้ดีนะมันผิดละมันไม่ไปไม่รอดละมันไม่เฉยนะมันยิ่งมีความร่าเริงเบิกบานยินดีแล้วก็มีวิริยะเนี่ยมันเป็นตัวธาตุอันนึงนะธาตุวิริยะเนี่ยธาตุเพียรเนี่ยอาตมาเคยเอามาขยายตั้ง7ความหมายเนี่ยวันนี้ไม่ขยายแล้วไปเดี๋ยวไปไหนแล้วเดี๋ยวนิโรธอริยสัจก็ไม่ต้องอะไรกันพอดีนะ7ธาตุของกับความเพียรเนี่ยมันจะมีแรงสูงไปเรื่อยๆเลยแม้แต่นามสกุลกิ่งแก้วเค้าเนี่ยปริกมะนะปริกมะศีลน่ะนะปริกมะธาตุมันมีธาตุตัวเพียรนะยังนึกอยู่เลยว่าใครนะช่างไปเอาตั้งนามสกุลให้กินแก้วเขาที่ขึ้นเวทีปริกมะเนี่ยปริกปรักกมะเนี่ยนะเป็นธาตุที่เพียรนะเป็นตัวที่ความเพียรความไม่รู้เราก็ใช้ภาษาเดียวอยู่ยังมันขยายไม่ออกอยู่เนี่ยมันมีตั้งแต่บทบาทตั้งแต่อารัมพธาตุอารัมพธาตุอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งถึงอสุดท้ายนี่มันอสุดท้ายนี่มันอุปกรรมธาตุอุปกรรมธาตุเนี่ยนะเอาละไม่ขยายวันนี้ไม่ขยายนะธาตุเพียร7ระดับที่มันค่อยๆเป็นไปจนกระทั่งมันรวมมาเป็นความพยายามนะตัวเพียรนี่เป็นตัวกลางเป็นคําเพียรคําว่าเพียรนี่เป็นตัวกลางคําว่าพยายามนี่เป็นคําที่หยาบกว่าเพื่อนพยายามนี่หยาบกว่าเพียรมันต้องพยายามนะมันต้องขนขวายนะมันถึงจะกลายเป็นตัวเพียรถ้าธาตุเพียรมันเกิดอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกมันเป็นผู้ที่ขมิขมันเป็นผู้ที่จะต้องมีดำเนินบทบาทแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉยชอยไม่มันจะมาโกงกันข้ามกันนะเพราะธาตุวิริยะเนี่ยมันเป็นธาตุที่เพียรมันมีในตัวคนไหนมีคนนั้นฝึกปรือมาดีคนไหนเห็นคุณค่าของอันนี้จนกระทั่งเป็นอัตโนมัติในตัวมันก็เป็นคนมีอันนั้นแล้วมีธาตุนั้นอยู่ในตัวนะมันธาตุเบิกบานธาตุยินดีฉันทะนี่ก็เหมือนกันมันก็เบิกบานยินดีธาตุที่เป็นคนเอาใจใส่มีน้ำใจจิตตะมันก็จะมี ีขึ้นมามันก็มีแล้วเป็นธาตุวิมังสาวิมังสาก็จะมีมุทุภูเตขึ้นมาเลยมันจะมีความแวววายมีธรรมวิจัยเก่งมีสันติรณธาตุสันติรณจิตจิตที่พิจารณาวินิจฉงวินิจฉัยหรือตกวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีความขยายเยอะแยะไปนั่นเป็นคำที่มีความหมายคล้ายๆกันคือมันจะต้องเทียบเคียงเปรียบวัดหรือว่าทำอะไรให้เห็นรู้ดีรู้ชั่วรู้ต่ำรู้สูงรู้ถูกรู้ผิดรู้สุจริตทุจริตรู้กุศลอกุศลมากน้อยอะไรต่างกันมันจะมีความแวววายซอกซอนชอนชัยไปให้มันละเอียดลงไปเรื่อยๆก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าปฏิบัติผิดแล้วกลายเป็นเฉยแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันผิดแล้วไม่มีอิทธิบาทนี่ผิดธรรมะของพระเจ้ามีอิทธิบาทมันจึงจะเกิดบทบาทที่เจริญบทบาทที่จะก้าวหน้าพัฒนาสร้างสรรค์อะไรไปถึงจะเป็นจิตวิญญาณที่จะไปสู่ความเป็นลักษณะพระเจ้าลักษณะพระเป็นเจ้าหรือพระเจ้าเป็นลักษณะของสภาพผู้สร้างผู้ประธานจิตวิญญาณบริสุทธิ์มันจึงจะเป็นสภาพความหมายสามนิยามสามนี้ของธาตุจิตอันยิ่งใหญ่ธาตุจิตพระเจ้าเราไม่ได้คาดคานกับศาสนาที่เขามีพระเจ้านะคุณลักษณะของพระเจ้านี่เรามีหมดและพิสูจน์ได้ด้วยพระอรหันต์เจ้านี่มีธาตุผู้สร้างผู้ให้หมดให้หรือว่าทานหรือว่าบริจาคหรือว่าให้สละจริงๆจาคะสละจริงๆเป็นธาตุที่สร้างเป็นธาตุที่ให้เป็นธาตุที่ปราศจากกิเลสทั้งมวลบริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธพิสูจน์ได้มีนิโรธมีความดับสนิทสิ้นตัณหาถอนชำระชำแรกชำระเกลี้ยงได้มีสภาพสมบูรณ์จึงได้นะแล้วปฏิบัติ3หลักของโพธิปักขิยธรรมนี่สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เนี่ยก็จะสั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5โดยตัวปฏิบัติก็โพชฌงค์7มรรค8ปฏิบัติอย่างไล่ไปอีกก็โพชฌงค์ก็ทั้ง7นั่นแหละก็มีอยู่บทบาทนั้นมีอยู่ประกอบปฏิบัติไปประจำวันสร้างความเห็นให้ยิ่งขึ้นแล้วก็ปฏิบัติความคิดสังกัปปะวาจากรรมมันตะให้ประจำชีวิตไปเรื่อยมีความพยายามกับสติหนุนเนื่องหนุนเนื่องหนุนเนื่องสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดสมบูรณ์นั่นแหละนะเมื่อสมบูรณ์เป็นนิโรธนี่เราเรียกว่าอริยสัจสัจจะเรียกว่าสัจจะเรียกว่าสัจธรรมหรือความจริงความแท้และความจริงความแท้นี่แหละอาตมาจะขอเอาสูตรขยายความจริงความแท้นี่มาให้ฟังนะมีการถกเถียงกันนะมีการถกเถียงกันว่าไอ้ความจริงความแท้เนี่ยอะไรมันคือความจริงศาสดาหรือว่าอาจารย์ไหนๆกลุ่มไหนๆคณะไหนๆก็พยายามค้นหาสัจธรรมค้นหาความจริงกันทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วก็เถียงกันนะใครไปยึดได้อะไรเข้าก็ยึดว่านี่แหละสัจจะฉันได้สัจจะของลัทธินั้นคณะนั้นเขาก็ว่าของฉันสัจจะก็มีถกเถียงกันบ่อยไปมากมายก็ไปทูลถามมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิของตนของตนถือมั่นทิฏฐิแล้วก็ปฏิญาณว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดย่อมกล่าวต่างๆกันไปหมดต่างคนก็ต่างว่าข้านี่แหละฉลาดแม้จะไม่พูดอย่างนี้มันก็แสดงอยู่แล้วว่าข้านี่แหละรู้ดีข้านี่แหละฉลาดข้านี่แหละเป็นผู้ที่ยั่งถึงสัจจะนะก็อยู่อย่างนั้นยืนยันกันไปก็ย่อมกล่าวต่างๆกันว่าผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรมนะรู้ธรรมะเนี่ยคือทิฏฐิผู้ใดคัดค้านธรรมะคือทิฏฐินี้คือความเห็นของใครก็แล้วแต่นี้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้เลวทรามใครมาขัดขานข้าเนี่ยผู้นั้นยังต่ำผู้นั้นยังเลวว่าไปของฉันนี่แหละถูกของฉันนี่แหละแท้เถียงกันอยู่งั้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมโตเถียงกันและกล่าวว่าผู้อื่นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็เวลาจะเถียงกันก็เถียงทีละสองพวกเถียงทีละ 3 4 5ก็ได้แต่แค่2พวกก็แหมแสนสนุกแล้วนะวาทะสมณพราหมณ์2พวกนี้วาทะไหนเป็นวาทะที่จริงหนอนี่อยู่ในจุลวิวิยูหสูตรนะในปฏิปิฎกเล่ม29 25ด้วยนะเล่ม25ด้วยเล่ม29ด้วยมีทั้ง2เล่มนะวาทะไหนเป็นวาทะที่จริงหนอเพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้ต่างก็กล่าวกันว่าเป็นคนฉลาดกูฉลาดเองโง่เขลาก็เถียงกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบอาตมาเอาสรุปนะสรุปเลยไม่อ่านละนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่าไอ้ความเห็นนี่นะความยึดทิฏฐิเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ยึดความเห็นของตนของตนเป็นอัตตาอย่างนั้นน่ะมากมายท่านก็แจกเอาไว้ในพรหมชารีสูตรมีแยกแยะไปได้ถึง62ทิฏฐิแต่ละทิฏฐิก็ต่างเห็นว่าดีเห็นว่าจริงทั้งนั้นน่ะนั่นคือการยึดถือทิฏฐิความเห็นของตนของตนเมื่อปักมั่นว่าทิฏฐินี้เป็นสัจจะเป็นความจริงเราเรียกอันนั้นว่าสัจจาภินิเวศยึดทิฏฐิของตัวของตนของตนเนี่ยมี62ทิฏฐิพระพุทธเจ้าแยกวิเคราะห์ไว้ละเอียด62ทิฏฐิยากไม่ง่ายเลย อย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้มันหัวแตกเลย62ทิฏฐิเนี่ยและเราก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเราอยู่ในนั้นทั้งหมดมันแตกระแหงมันมีส่วนผิดส่วนถูกอยู่ในนั้นแต่ยึดไม่ได้ทิฏฐิก็ยึดไม่ได้เราจะใช้เป็นอาศัยในส่วนบางส่วนแต่ผิดก็มีหมดอยู่ในนั้นใน62ทิฏฐินั่นแหละผู้ใดยึดเอาทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งมั่นแล้วก็เห็นว่าถูกของตนของตนเห็นของอื่นผิดของฉันถูกผู้นั้นแหละเป็นสัจจาภินิเวศเป็นผู้ติดหลงในทิฏฐิของตนเป็นสัจจะยึดว่าเป็นสัจจะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถูกซักต่อไปอีกว่าเอ๊ะก็ยึดทิฏฐิแล้วก็แตกไปตั้ง62ทิฏฐิอย่างนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่แท้หรอกเลยนะแล้วสัจจะที่แท้มันมีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกมีสัจจะที่แท้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นน่ะมีสัจจะมีอยู่หนึ่งเดียวเอกังหิสัจจังณทุติยมติแหมอันนี้อาตมาตรวจพระบดีต้องจำไว้แม่นเลยมีแล้วทิฏฐิที่ถูกมีบ้างมีหนึ่งเดียวเท่านั้นด้วยสัจจะที่สองไม่มีมีสัจจะถูกจะต้องมีอันเดียวเท่านั้นแหละไอ้ที่แตกไป62นั้นก็ต่างคนต่างยึดแล้วก็เถียงกันผู้ที่ทราบชัดมาทราบชัดอยู่จะต้องวิวาทกันเพราะสัจจะอะไรเล่าเพราะฉะนั้นผู้ใดได้สัจจะที่จริงแล้วเนี่ยไม่วิวาทกับใครไม่วิวาทกับใครผู้ใดได้สัจจะแท้แล้วไม่วิวาทกับใครพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นอวดสัจจะต่างๆไปเองเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็นหนึ่งลงไปได้เขาจะกล่าวยืนยันหนึ่งลงไปเลยทีเดียวจริงอย่างเที่ยงเลยไม่ได้วันนี้แหละแน่ที่สุดเขาจะไม่หรอกแม้จะยึดสัจจะอย่างนั้นนะเขาก็ไม่กล้าแม้เขาจะกล่าวว่านี่แหละหนึ่งที่สุดดีที่สุดเพราะผู้ฉลาดกว่านี่ไปแยงยันไล่ลงไปจริงๆนะจนคุณยังอาจจะไม่เจออย่างอาตมานี่ยืนยันว่าอันนี้ถูกที่สุดเนี่ยแล้วผู้ที่เขาก็ยืนยันว่าถูกที่สุดยังไม่มาเจอกับอาตมาเจอกันแล้วเดี๋ยวจะรู้นะเหมือนกับคนที่มาแย่งกับพระพุทธเจ้าไปมาพับยันเอาสุดท้ายถึงขนาดว่าเธอนั่นไหนสั่นแล้วดูที่เหงื่อไหลที่ใต้จักรแลสิเธอแพ้เราแล้วพระพุทธเจ้าเอาถึงขนาดนั้นนะเธอแพ้เราแล้วดูที่เหงื่อที่ไหลตกที่ใจใจจะกระแลเนี่ยออกแล้วภาวะสภาวะนั้นเกิดจริงเป็นจริงคนนั้นก็ต้องแพ้ก็ต้องยอมรับบอกเออจริงเว้ยแม่เรานี่เหงื่อตกตายจะกระแลแล้วนะโอ้โหฟังแล้วก็ดูทำไมถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้านี่ช่างรู้ถึงขนาดนั้นนะมันไปเห็นได้ยังไงเหงื่อตกตายจะกระแลเขาแล้วทีนี้อันที่ว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวนี่แหละอาตมาจะเผยอันนี้ซึ่งอาตมากล่าวมาแต่ต้นตอนแรกแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะได้ยินเป็นสิ่งใหม่ เป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรไปอีกไม่แปรไปอีกเป็นอย่างนั้นมั่นคงแน่นอนไม่แปรปรวนจึงเรียกว่าสัจจะเพราะมันไม่เป็นอื่นไปอีกเป็นอื่นไปอีกมันก็หลบล้มเหลวมันก็แปรปรวนไปมันจะเป็นหนึ่งมันจะเป็นสัจจะที่แท้ได้ยังไงถ้าเป็นสัจจะที่แท้มันต้องแน่นอนอย่างนี้เมื่อไรก็อย่างนี้เมื่อไรก็อย่างนี้แปรเป็นอื่นไปไม่ได้จึงเรียกว่าเที่ยงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันใช้คำว่าเที่ยงด้วยนะเพราะสัจจะมากหลายต่างๆนะท่านตอบมีคนถามว่าเอาแล้วสัจจะที่ว่าเป็นหนึ่งกล่าวลงเป็นหนึ่งไปได้นั่นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกยังคนอื่นนั้นมันกล่าวเป็นหนึ่งลงไปไม่ได้ที่สัจจะเป็นหนึ่งกล่าวเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วมันอายาอะไรล่ะมันเป็นยังไงอ่ะนะลองอธิบายให้ฟังสิพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายตอบว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันนะไม่มีเลยเป็นสัจจะไม่มีเลยนั่นเองถ้าขยายความให้มันชัดขึ้นไปสัจจะมากอย่างต่างๆกันน่ะเป็นสัจจะไม่มีเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาว่าอย่างนั้นแน่นอนด้วยสัญญาในโลกมีสำนวนของเล่มหนึ่งคือมีพระไตรปิฎก2เล่ม20เล่ม25กับเล่ม29เนี่ย2เล่มเนี่ยสำนวนของท่านต่างกันนะนะสำนวนที่ว่าเป็นเมื่อกี้นี่ท่านองค์นั้นยืนยันว่าสำนวนนี้ที่ว่าเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญานี่เป็นสำนวนอยู่ในเล่ม29ท่านว่างั้นส่วนสำนวนในเล่ม25ว่าเว้นจากสัญญาว่าเที่ยงเสียตัวนี้แปลเปี้ยงเลยว่าคำว่าเที่ยงแต่ตัวอีกเล่ม29นั้นแปลว่าแน่นอนแต่ความว่าอนิจจานี่พยัญชนะตัวนี้คืออัญญตระสัญญายะนิจจานิโลเกเนี่ยเป็นคำขยายอันมดอันต้นอันหมดสัญจะสัจจะมากหลายอย่างต่างๆกันในโลกเนี่ยแล้วมันมีคำว่านะด้วยนะคำหนึ่งนะเฮวะสัจจะสัจจานิพหูนินานานะและประโยคหลังมันอัญญตระสัญญายะนิจจานิโลเกนะเพราะงั้นคำว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันคือสัจจานิพหูนินานานี่สัจจะมากอย่างต่างๆกันโลเกคำท้ายนี่เอามาขึ้นก่อนก็ได้เอาลงหลังก็ได้ไม่เป็นไรเป็นตัวขยายกันอยู่แล้วนะว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันเนี่ยในโลกนะก็ได้มันไม่มีหรอกแต่ที่มีก็คือที่ยกเว้นอัญญตระอัญญตระนี่แปลว่าเว้นยกเว้นอัญญตระยกเว้นสัจจะที่สัญญาลงไปเที่ยงหมายความว่าสัญญาธาตุสัญญาเจตสิกของเราเนี่ยกำหนดรู้เห็นจริงเลยว่าอันนี้เป็นตัวจริงตัวแท้แล้วว่าเป็นหนึ่งละเป็นเอกังหิสัจจังเป็นตัวจริงละตัวจริงจริงๆเลยนะผู้นั้นจะต้องรู้ด้วยตนเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นบัณฑิตเองจริงๆเลยเป็นอริยะเองเป็นปราชญ์จริงๆที่จะมีสัจจะของจริงนี้อย่างสมบูรณ์ตุริยาค้นพบก่อนเพื่อนค้นพบแล้วก็มาให้มหาสาวกอริยะสาวกต่างๆพิสูจน์ตามเป็นตามได้เดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรแล้วท่านขยายด้วยว่าแล้วไอ้สัจจะที่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนที่ได้นั่นอะไรเดี๋ยวท่านขยายไปในวรรคหลังในอนุเฉดหลังนะยกเว้นสิ่งที่ต้องเกิดสัญญาว่าเที่ยงหรือว่าสัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาที่จะเรียกว่าสัจจะที่เที่ยงด้วยสัญญาก็ได้แน่นอนหรือเที่ยงนี่ก็คือนิจจานิจจานี่หรือนิจจังนั่นเองนิจจังท่านใช้คำว่านิจจังด้วยนะต้องเที่ยงเมื่อฟังความนี้แล้วจะเห็นได้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าได้สอนสิ่งเที่ยงนะและสิ่งเที่ยงนี้แหละคือสัจธรรมอริยสัจสัจจะอันประเสริฐด้วยนะคือธรรมทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนิจจังนะเคยได้ยินมาทุกคนก็คงจะได้เคยได้ยินในธรรมะแต่วันนี้ไม่ได้ยินว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งเที่ยงนะนี่เราจะต้องรู้เป็นวิพัชวาทีต้องรู้เป็นหลายๆวาทะหลายๆเรื่องไม่ใช่ว่าเรารู้เป็นเอกังสวาทีรู้ว่าอยู่เรื่องเดียวแล้วเราก็เถียงก็อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นกลายเป็นกบในกะลาอีก กบในกลาครอบนี่เพราะฉะนั้นปรโทโคสะฟังดีๆสดับตรับฟังอันอื่นด้วยนะมันจะเกิดและต้องโยนิโสมนสิการถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิที่ดีเพราะฉะนั้นเราฟังอะไรฟังไปแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปเถียงอะไรอะไรมากนะยังไม่รู้ดีจริงก็เถียงเพราะฉะนั้นสัจจะที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างว่าของกูนี่แหละแน่แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจริงๆพระพุทธที่ได้สัจจะที่สูงจริงแล้วสุดยอดแล้วเป็นสัจจะที่รู้แล้วว่าไอ้ที่ว่าสัจจะได้เรียกมันว่าสัจจะได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแน่แท้แล้วน่ะพระพุทธเจ้าระบุแล้วว่าไม่มีอื่นหรอกนะอารันรูปอาตมาก็ไม่อ่านประโยคอื่นเพราะว่าเป็นประโยคขยายซ้ำนั่นอย่างที่ซ้ำนั่นแหละว่าสัจจะอื่นๆเขาก็ถกเถียงกันเที่ยงกว่าเที่ยงว่าไอ้นนท์นี่เป็นเจ้าทิฏฐิแล้วก็บอกว่าคนที่เถียงกันก็ว่าของเขาโง่ของฉันฉลาดนั่นแหละก็อย่างนั้นน่ะทีนี้ถ้าขยายความออกไปอีกว่าแล้วสัจจะที่ว่าเว้นแต่สัจจะที่เที่ยงด้วยสัญญานี่แหละมันหมายความว่าอะไรนะท่านก็ขยายความว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันนั่นนะไม่ได้มีสัจจะจริงหรอกนะไม่ได้มีสัจจะแท้หรอกนะไม่ได้มีเลยนะนะเหวะเมื่อกี้เนี่ยนะที่พระอิปัญญัญชนะที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้พระบาลีที่ว่านะนะเหวะสัจจานิสัจจะนั่นแหละเองสัจจานิก็สัจจะนั่นเองนะนะเหวะสัจจานิพหูนินานาอธิวัติสัจจะต่างๆนั่นนะมันไม่มีหรอกนะเหวะมันไม่มีหรอกนะไม่มีเลยโลเกอันประโยคสุดท้ายก่อนในโลกนี้มันไม่มีหรอกนะเว้นแต่สัจจะที่เที่ยงด้วยสัญญาหรือเว้นจากสัจจะที่ยกเว้นสัจจะที่สัญญาว่าเที่ยงเสียสำนวนของอีกเล่มหนึ่งก็แปลว่าซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรพยัญชนะมันก็บอกอยู่แล้วมันมีสัญญายานิจานิพยัญชนะพระบาลีมีสองคำนี่แหละสัญญายานิจานิเท่านั้นแหละนะคือสัจจะอย่างเดียวนี้เท่านั้นถ้าจะเน้นแต่ในพยัญชนะในพระไตรปิฎกท่านไม่เน้นคำวันนี้อาตมาเน้นลงไปสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นที่บัณฑิตกล่าวพูดแสดงแถลงในโลกได้แก่สัจจะอย่างที่กำลังจะกล่าวนี้เดียวนี้เท่านั้นแหละที่จะเรียกว่าสัจจะอย่างอื่นไม่จริงนี่แหละคือเอกังหิสัจจังอันเดียวได้แก่หนึ่งทุกข์นิโรธ2นิพพาน3ความสงบสังขารทั้งปวง4ความสละคืนอุปธิทั้งปวงนี่ขยายความมาเท่านั้นเขาไม่ได้บอก1 2 3 4หรอกนะแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นคำเรียงไปเป็นคำซินโนนีมใช้ภาษาอังกฤษว่าซินโนนีมเป็นคำคล้ายกันเป็นคำที่มันบอกลักษณะอันนี้นะ5ความสิ้นตัณหามันก็นิโรธนั่นแหละ6ความสำรอกตัณหามันก็ไอ้นิโรธที่นั่นแหละนิพพานนั่นแหละ7ความดับตัณหาก็ไอ้นิโรธนิพพานนั่นแหละ8ความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดมันก็ไอ้นิโรธนิพพานนั่นแหละนะ9ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาทางปฏิบัติอันมีองค์8นะนี่เอาคำทั้งหมดที่ท่านตรัสในพระไตรปิฎกคำต่างๆเนี่ยมาอยู่จะว่าอะไรละสัจจะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัจจะอย่างเดียวนี้มีจังอย่างเดียวนี้เท่านั้นน่ะอันบัณฑิตจริงๆผู้ที่เป็นบัณฑิตแท้นะจะกล่าวจะแถลงจะบอกออกมาได้ได้แก่อะไรสัจจะอันนี้ได้แก่เนี่ยฮะทุกนิโรธ2นิพพาน3ความสงบจากความสงบสังขารทั้งปวง4ความสละคืนอุปธิทั้งปวง5ความสิ้นตัณหา6ความสำรอกตัณหา7ความดับตัณหา8ความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดอีกอย่างหนึ่งมรรคสัจจะหรือนิยานะสัจจะได้แก่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันมีองค์8ท่านเรียกว่าอริยมรรคด้วยนะท่านกล่าวคำว่าอริยมรรคอันมีองค์8โดยท่านไม่กล่าวคำว่ามรรคเฉยๆอริยมรรคอันมีองค์8นี่แหละคือสัจจะเพราะงั้นถ้าผู้ใดยังไม่ปฏิบัติตนจนได้เกิดภาวนาทำให้เกิดผลของทุกนิโรธนี่เป็นอริยสัจข้อที่3นะหรือไม่เกิดอริยมรรคองค์8ไม่พยายามปฏิบัติให้เป็นอริยะ มรรคองค์8ให้เป็นอริยะให้มันเจริญให้มันประเสริฐอริยะนี่คือเจริญคือประเสริฐจริงๆให้มีสภาพของความเจริญประเสริฐของอริยมรรคปฏิบัติถูกตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นประธานถ้าเริ่มต้นทิฏฐิก็ผิดแล้วไม่มีทางที่จะได้ผลอะไรหรอกเพราะฉะนั้นทิฏฐิต้องถูกทิฏฐิต้องถูกทิฏฐิจะถูกก็ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์คุณไปกินขนมอร่อยนี่เป็นทุกข์ไม่เชื่อเหรอมันต้องเป็นทุกข์นะกินเพราะว่าไปติดขนมจนกลายเป็นอร่อยไปแล้วต้องเป็นสังขารธรรมจนกระทั่งไม่รู้เรื่องแล้วแตะเข้าเมื่อไหร่ยังไม่ทันรู้เรื่องจังหวะของมันเลยอร่อยไปแล้วนั่นละตัวทุกข์ฟังดีๆแล้วบอกว่าเอ๊ะมันจะทุกข์ยังไงกินทีไรมันก็เป็นสุขทุกทีขึ้นสวรรค์ห่อห่อทุกทีเลยกินขนมไม่ทุกข์ยังไงมันต้องรู้ว่าไอ้นี่คือทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือตัวผลของการปรุงแต่งของเวทนาสัญญาสังขารเวทนานี่จริงเวทนาจริงๆนี่นะคือธาตุที่แตะปั๊บรู้ปุ๊บเท่านั้นเองต้องไปการในคนคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเร็วเวทนามันไม่เท่านั้นมันก็ไปกำหนดตามที่เราเคยจำเคยได้ยินมาเรียกว่ากิเลสเสร็จแล้วก็ไปเชื่อตามเขาพอเชื่อตามเขาก็ไปกำหนดเอาตามเขาเป็นอุปทานตามเขาเสร็จแล้วก็สังขารปรุงปุ๊บเป็นอะไรเวทนานั้นกลายเป็นเวทนาปรุงแล้วเป็นเวทนาสุขเวทนาขึ้นมาไอ้สุขเวทนานี่เป็นผลของสังขารเมื่อวานนั้นอาตมาอธิบายเวทนาอธิบายเวทนาแบบมีสุขเวทนาทุกขเวทนาโดยอธิบายไปเป็นผลของสังขารแต่มันก็เรียกเวทนามันเป็นตัวรู้สึกที่ปรุงที่ผสมที่สังขารแล้วเรียกมันว่าสุขกับทุกข์ไอ้นี่เป็นโลกีมันเป็นโลกีแล้วสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นโลกีแต่เวทนาที่เป็นโลกุตระนั้นเวทนาเพียวๆมันแตะปุ๊บก็แค่รู้ตามความเป็นจริงรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นหวานคือหวานเปรี้ยวคือเปรี้ยวมันไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเลยอันนี้เป็นรายละเอียดวันนั้นอาตมาไม่ได้รายละเอียดเป็นผู้ที่ศึกษามาอ่านคนคืออะไรมาแล้วก็ยังไม่ค่อยละเอียดยังไม่เข้าใจว่าอาตมาหมายอะไรที่อาตมาอธิบายนั้นเป็นโลกีสุขทุกข์นั้นเป็นโลกีวันนั้นก็จำได้ว่าอาตมาอธิบายว่าเป็นโลกีถ้าสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นเป็นโลกีแล้วเนี่ยเป็นโลกียธรรมแล้วถ้าเวทนาที่เป็นโลกุตตรธรรมโดยเฉพาะเวทนาของพระอรหันต์ท่านไม่สุขไม่ทุกข์นี่ท่านอทุกขมสุขหรือท่านอุเบกขาท่านอุเบกขาเวทนาเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นฐานนิพพานเป็นฐานอาศัยของพระอรหันต์เจ้าเพราะคำว่าเวทนาเนี่ยความหมายของมันคือความรู้สึกรู้ถ้าปรุงรวดไปเลยมันเร็วนะมันเร็วมากเพราะนั้นก็คนที่ถามมาก็เข้าใจตามนี้ด้วยเรื่องเวทนาที่ไปอ่านคือคนอะไรแล้วก็งงมาถามอาตมาเขียนมาคำถามแต่อาตมาไม่ได้จะไม่ตอบในตอนบ่ายแต่ว่าเอามาพูดซะตอนนี้นะเรื่องเวทนาที่ถามมาเจ้าของคำถามก็ฟังไปนะแล้วอาตมาก็ไม่ได้ขยายมากมายแล้วนี่จะ5:00แล้วมาพูดไปพูดมาเราฟังใหม่คราวนี้เรามาได้รับคำความรู้มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เป็นสัจจะที่เราควานหาอยู่นี่เราหากันแล้วเกินว่าสัจจะมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะมันไม่ค่อยรู้สัจจะกันนะแล้วสัจจะเราจะเอาอะไรพระพุทธเจ้าบอกสัจจะอะไรก็ไม่มีหรอกเป็นสมมุติสัจจะไม่เที่ยงสมมุติสัจจะในโลกนี้ไม่เที่ยงมีปรมัตถสัจจะถึงขั้นนิโรดนี่เท่านั้นนะเที่ยงอาตมาใช้คำว่าสุญญตาเคยพูดไปก่อนที่จะได้หลักฐานอันนี้บรรยายธรรมะที่สันติอโศกบรรยายอาตมาก็เออสัจจะพระพุทธเจ้านี่มันเราว่าเราก็ยืนยันสภาวะตัวเองมันเที่ยงนะมันไม่ใช่ไม่เที่ยงอาตมาก็ไม่กล้าใช้คำว่านิจังด้วยตอนนั้นไม่กล้าใช้คำว่านิจังยังจำได้เลยไปเอาเทปมาฟังยังได้อาตมาใช้คำว่านิยตะนิยตะก็แปลว่าเที่ยงมันนิยตะมันเที่ยงนะมันไม่เป็นอื่นนะมันเป็นเอกังหิสัจจังมันเป็นสัจจะที่เป็นหนึ่งเท่านั้นมันไม่เป็นสองอีกแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรปรวนเด็ดขาดแล้วผู้นั้นต้องมีสภาวะอันนั้นอาตมาก็ว่าอาตมามีสภาวะอันนั้นนะถึงพูดไปเองอะตอนนั้นตอนหลังนี่มาเจอพระไตรปิฎกนี่เสร็จมาแจ๋วเลยเป็นหลักฐานเพราะเขากลัวพระไตรปิฎกกันเขา ไม่กลัวอาตมาอาตมาพูดเองยืนยันอย่างนั้นเขาไม่เชื่อแต่ถ้าเอาพระไตรปิฎกนี่เขาเถียงไม่ได้ยิงสังคายนงสังคายนากันเนี่ยแก่คำแก้ความก็เสียเงินกับทั้งไม่รู้สี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยตรวจตัวหนังสือนี่เอาเล่นกันทั้งหลายสิบล้านก็ไม่ว่าแล้วก็เชื่อตัวนี้ก็ตกลงแล้วก็รู้สมมุติในโลกว่าเขาเชื่อตัวนี้ก็เอาตัวนี้ที่เขาเชื่อนี่แหละไปยันเขาแล้วคุณเชื่อของคุณเชื่ออันนี้แหละคุณไม่ต้องมาเชื่อผมหรอกคุณเชื่อของคุณในนี้คุณเชื่อเถอะนั่นน่ะท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยถึงระดับมียศมีศักดิ์ทำสังคายนากันอย่างนี้เขานิดไม่ออกหรอกสัญญายะนิจจานี่นิจจังตัวนี้เขานิดไม่ออกตัวนิจจาตัวนี้เลยนิจจังตัวนี้มันอยู่ชัดๆอยู่แล้วนะไม่ใช่อนิจจานะนิจจานะคุณไม่ใช่อนิจจาหรอกนะเพราะสมมติสัจจานี่อนิจจังทั้งนั้นแต่ปรมัตถสัจจตัวเดียวนี่ตัวนั้นหนึ่งเดียวนี่เที่ยงนิจจานิจจังเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรปรวนพระผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วได้นิโรธจึงจะรู้ถ้าไม่ได้ไม่รู้แล้วไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหลงได้ง่ายๆนะว่านิโรธนิพพานฤาษีเขาก็ว่าเขาได้นิพพานได้ของเที่ยงแล้วเพราะมันสะกดจิตลงไปจนกระทั่งเขาว่าเขาดับเขาไหม้แล้วก็นั่งเฉยเขาก็ของเขาก็แข็งแรงแต่ข้อแม้เงื่อนไขต่างๆมาอธิบายแล้วมันต่างกันกับพูดได้อย่างแบบพุทธของเขาก็นั่นแหละของเขาก็ของเขาเที่ยงละเขาก็ว่าของเขาเป็นสัจจะของเขาเหมือนกันน่ะของเราก็ว่าของเราเป็นสัจจะเพราะงั้นคุณน่ะเป็นตัวกลางคุณจะเอาสัจจะแบบไหนแบบฤาษีหรือแบบนี้หรือแบบพุทธ คุณจะเอาแบบไหนคุณก็ต้องเลือกเอานะอาตมาจะอ่านเรื่องสัจจะที่ถกเถียงกันนี่ให้ฟังอีกนิดหน่อยนะเพื่อจะได้จบเรื่องนี้ไปซะเลยแล้วก็จะได้ขยายความนิโรธอะไรต่ออะไรไอ้ที่มาย้ำเอาอันนี้มาย้ำยืนยันนี่เพื่อให้เห็นว่ามันมีนัยยะเงื่อนไขใหม่ที่เราเรียนมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่หมดเลยแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกับทุกข์ที่อาตมาเอามาขยายคราวก่อนนี้เน้นปลุกเสกพุทธาภิเษกคราวก่อนนี้เอาแต่ทุกข์อริยสัจมาพูดแล้วแจกแจงเห็นว่าไม่ใช่ว่ามันดับทุกประเภทที่ไม่เหลือทุกอะไรเลยนะแล้วมันก็คลางๆเคลื่อนอะไรวะแล้วปวดขี้มันก็ทุกแล้วปวดเยื่อมันก็ยังทุกก็เถียงไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกกันสักทีแล้วก็บอกทับดับทุกสนิทเอ๊ะเราทำงานมันก็ทุกนะไปทำงานเนี่ยมันก็ทุกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่พระอรหันต์สักทีสิแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นพระอรหันต์สักทีเนี่ยนะทำงานมันก็ต้องทุกนะแสวงหาข้าวหาน้ำอะไรมากินมันก็ยังต้องทุกเอ๊ะแล้วมันแก่มันเจ็บมันปวดมันป่วยมันก็ต้องทุกข์แง่ๆอยู่แล้วแล้วจะไงแล้วมันพ้นทุกข์ก็เลยเบลอไปเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เจ็บหรอกไม่ป่วยไม่ปวดหรอกท่านไม่ทุกข์หรอกท่านจะเจ็บจะป่วยยังไงท่านก็ไม่ทุกข์เฉยๆเป็นก้อนหินแข็งมรุทือท่านปวดขี้ก็ไม่เป็นปวดเยี่ยวก็ไม่เป็นทื่อมรุทือไปงั้นเลยมันก็อะไรกันแน่ว่าเป็นคนพ้นเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วก็นับอรหันต์เมื่อไหร่จึงไปเข้าใจว่าต้องนับอรหันต์ว่าเมื่อตายแล้วเนาะถึงจะเป็นอรหันต์ตกลงเลยไม่มีพระอรหันต์หรอกเป็นๆเนี่ยแต่ไม่ใช่มันค้านแย้งอีกแล้วพระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์เป็นๆนี่แหละเรียกพระอรหันต์เท่าไหร่ในสมัยพุทธเจ้าน่ะพระสารีบุตรกับพระอรหันต์โมคคัลลาก็อรหันต์กัสสปะก็อรหันต์อานนท์ก็อรหันต์อรหันต์ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรอีกก็ทหารทั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนั่นท่านบรรลุอรหันต์ทั้งนั้นแล้วเมื่อไรใดบอกว่าพระอรหันต์คือผู้พ้นทุกข์แล้วทำไมมันยังมีทุกข์อยู่ล่ะขณะนี้อาตมาเชื่อแล้วว่าเรื่องนี้ไม่สงสัยแล้วผู้ที่ได้ศึกษาดีๆมาที่อาตมาอธิบายไปแล้วท่านนี่กำลังรวบรวมเป็นหนังสือที่จะออกอาตมาตั้งชื่อว่าเจาะแก่นทุกอริยสัจชื่อหนังสือเล่มที่กำลังรวบรวมอยู่เนี่ยกำลังเรียบเรียงเรียบเรียงอยู่จะออกมาเป็นหนังสือเรื่องเจาะแก่นทุกอริยสัจเมื่อคุณเข้าใจนี้แล้วก็หมดวิจิกิจฉาแล้วอ๋อไอ้ทุกที่เรียกไม่ได้มันก็อย่างนี้เองไอ้แต่ทุกที่จะต้องปราบด้วยขบวนการอริยสัจจนกระทั่งถึงทุกนิโรธให้ได้เนี่ยต้องทำมันหมดจริงๆมันดับสนิทจริงๆมันไม่เกิดอีกหมดชาติชรามรณะจริงๆอันนี้ไม่มีโสกะปริเทวะด้วยเรื่องนี้จริงๆไม่มีแต่ไอ้ที่เรียกไม่ได้ก็เข้าใจแล้วนั่นก็คือประเด็นหนึ่งที่ได้เปิดเผยวันนี้ก็ประเด็นนี้เปิดเผยได้ว่ามันเที่ยงนะเราเคยเรียนมาแต่ว่าไม่เที่ยงเมื่อกี้แต่ก่อนนี่ดับทุกสนิทเคยเรียนมาแต่ว่าดับทุกสนิทแต่ก็มันก็ไม่สนิทสักทีมันก็มันละเอียดละออกันยังไงก็ได้แจกแจงไปแล้ววันนี้ก็เหมือนกันมันเที่ยงที่สอนมาว่าไม่เที่ยงนั้นก็ถูกสมมติสัจจะเป็นสัจจะด้วยสมมติสัจจะไม่มีเที่ยง อนิจจังทั้งนั้นแต่ปรมัตถสัจจะที่ถึงยอดจริงเท่านั้นหนึ่งเดียวจริงๆคือนิโรธนิพพานสุดท้ายนี้เท่านั้นตัวนี้เที่ยงนิจจานิจจังนิจจานิและคุณจะต้องใช้สัญญาของคุณสัญญายะคุณต้องมีตัวกำหนดรู้มีตัวญาณใหญ่เลยตัวนี้กว่าจะเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติสัญญาเวทยิตะนิโรธถ้ารวบคำพูดถ้าไม่รวบคำพูดเป็นคำขยายก็สัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติต้องเกิดสัญญาเวทยิตังแล้วเขาแปลในพระไตรปิฎกเขาแปลสัญญาเวทยิตว่าดับสัญญาดับเวทนานั่นนะคือความรู้สึกความเห็นของเขาเนี่ยว่านิโรธนี่จะต้องนิโรธังโหติเกิดนิโรธนี่จะต้องเป็นลักษณะเจ้านี่จะต้องเกิดลักษณะดับสัญญาดับเวทนาเรียกว่านิโรธทีนี้คุณลองนึกดูสภาพความเป็นจริงที่ดับสัญญาดับเวทนาคือดับความรู้สึกดับความกำหนดที่เรียกว่าอสัญญีไม่ต้องกำหนดรู้อะไรเลยตรงกันข้ามกันกับสัญญายะนิจานิแล้วต้องมีตัวสัญญายะนี่ทำงานกำหนดรู้อย่างเต็มภาคภูมิเลยนะเห็นว่ามันเที่ยงแล้วแน่นอนแล้วด้วยมีความรู้จากสัญญาข้านแย่งกันแล้วก็ว่าไปแปลว่าดับสัญญาดับเวทนาเป็นอสัญญีแล้วเมื่อไรมันจะไปรู้ล่ะอันนี้ท่านบอกว่าสัญญายะนิจานิมีสัญญาไปกำหนดรู้วันเที่ยงวันแท้วันแน่วันนอนแล้วกำหนดรู้อะไรกำหนดรู้ตัวสัจจานั้นท่านก็ขยายความแล้วคือมีนิโรธทุกนิโรธะมีนิพพานมีความถอนสิ้นตัณหาดับตัณหามีความสิ้นอะไรต่างๆนานาต่างหลายอย่างหรือแม้อีกเรื่องนึงก็คือมรรคองค์8อริยมรรคอันมีองค์8อันนี้เท่านั้นแหละกำหนดสมบูรณ์ให้เที่ยงกำหนดให้ปฏิบัติจนกระทั่งมีสภาพนั้นอย่างมั่นคงเที่ยงแท้จริงๆมีสภาพมั่นคงสมบูรณ์จริงๆนะไม่ใช่ว่ามีแต่พยัญชนะอันนี้ละใครถึงผู้นั้นละเที่ยงผู้ใดถึงผู้นั้นละได้สัจจะและจะไม่เถียงกับใครพอเราจะเข้าใจเขาอ๋อเงินแล้วก็ฟังเขาได้แล้วจะเห็นใจเขาด้วยว่าเขารู้อย่างนี้แล้วเขารู้อย่างนี้และผู้ที่รู้อย่างนี้แล้วไม่เถียงไม่อะไรนี่จะเป็นผู้ที่ประกาศเท่านั้นท่านถึงบอกว่าบัณฑิตนี้จะแถลงจะประกาศจะบอกเท่านั้นเองเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาก็ขอแถลงขอประกาศเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปคุณก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่าไปเถียงกับเขาเถียงแล้วก็เสียแรงเถียงก็เจ็บคอพอเถียงก็ไปงั้นน่ะตามเรื่องตามราวนะเราต้องฟังดูท่าทีเขาก็จะเถียงฟังเขานะเราต้องมีปรโตโกสะเมื่อเวลาเราไปพูดกับใครเราฟังเขาอย่าไปเถียงเขาเนี่ยตัวเราเองนะเถียงเขาก็เลยบอกอ๋อไอ้คนเถียงคือเรานะไม่ใช่ใครเพราะเราจะไปเถียงเขาเราฟังเขาเราก็บอกพอได้จังหวะก็บอกถ้าเราจะบอกแล้วเขาก็ยังเถียงเราจะบอกเขายังเถียงหยุดเพราะไอ้คนนี้มันมีมานะไอ้คนนี้มันมีอัตตามันไม่มีปรโตโคสัตมันฟังผู้อื่นไม่ได้มันสดับผู้อื่นไม่ได้มันจะโดได้อัตตาตัวตนอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันก็จะเบ่งจะข่มจะทับผมข้าต้องฟังข้าเท่านั้นแกจะพูดอะไรออกมาเขาไม่ฟังคนอื่นหรอกคนนั้นเขาจะเอาแต่ของเขาเนี่ยย้ำลงไปเพื่อเอาชนะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีปรโตโคสะฟังให้ดีนะสำคัญนะตัวปรโตโคสะเนี่ยผู้ไม่สดับผู้อื่นเลยนี่ผู้ไม่สดับไม่ฟังเสียงผู้อื่นเลยเนี่ยสำคัญนะถ้าผู้ไม่สดับผู้อื่นสมาธิไม่เกิดกบในกะลาครอบทีนังมิทังพวกจิตกระด้างไม่ฟังเสียงผู้อื่นหรอกระวังแต่ยิ่งขนาดเสียงสงที่เราถือว่าสงอย่างสงอโศกนี่นะไปดูถูกว่าสงอโศกนี่เป็นปุถุชนด้วยระวังจะตกนรกระวังเอตมาขอประกาศขอบอกนะรู้ได้ยังไงคนที่ว่าสงอโศกเป็นคนว่าสงอโศกนี่ขนาดอาตมาปรามแล้วว่าอย่าเรียกว่าอริยสงฆ์แล้วนะคุณเชื่อหรือว่าสงฆ์อสงฆ์นี่เป็นปุถุชนส่วนใหญ่เป็นปุถุชนคุณเชื่อเหรอเพราะงั้นคนที่ไปว่าสงฆ์อสงฆ์นี่เป็นปุถุชนส่วนใหญ่เป็นปุถุชนผู้นั้นเองนั่นแหละหลงตัวแล้วแล้วตัวเองมีภูมิขนาดไหนจะไปตัดสินว่าสงฆ์อสงฆ์นี่เป็นปุถุชนหรืออริยะ ตัวเองไปดูถูกเขาแล้วมานะมันขึ้นแล้วโศกโศกนี่เป็นปุถุชนส่วนใหญ่อย่าว่าไปเลยแม้แต่คารวะพวกเรานี่นะเป็นอริยะกันอยู่ใช่น้อยคารวะพวกเรานี่ก็เป็นอริยะอยู่ใช่น้อยแต่อาตมายังไม่ประกาศยังไม่จะทำเป็นใหญ่เป็นโตเป็นโดเป็นเดอะไรเท่านั้นแต่พูดอย่างนี้ถ้าจะพึ่งนึกว่าขาดกันหนึ่งแล้วเป็นอริยะอย่าพึ่งเป็นหลวมตัวไวนักแต่ก็อย่าพึ่งไปเข้าใจผิดว่าเราจะไม่เป็นอริยะต้องพยายามศึกษาให้ดีๆดีๆไปแล้วมันก็จะเกิดความแน่ใจเป็นนิจจังเกิดความแน่นอนเกิดความเที่ยงเกิดความชัดเจนต้องชัดเจนต้องมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องรู้ได้ด้วยตนต้องมีวินยูต้องมีเวทันละต้องมีเวทิตโพต้องมีความรู้เวทิตโพและตัวเราจะเป็นวินยูชนเป็นวินยูหิเป็นผู้ที่เป็นผู้ฉลาดแท้เป็นบัณฑิตแท้นะทีนี้จะขอขยายความที่เขาถกเถียงกันในเรื่องของสัจจะเนี่ยพอมาถกเถียงกันแล้วในหนังสือแสงศูนย์เนี่ยเอาลงไปก่อนแล้วเถียงกันว่าเอสัจจะมันอะไรยังไงนี่เขาก็เถียงกันในอันนี้พระไตรปิฎกเล่ม13จังกีสูตรพระไตรปิฎกเล่ม13ในจังกีสูตรก็มาเถียงกันนี่ท่านพารทวัชชะนี่มาถกกับพระพุทธเจ้ามาถามว่าเอ๊สัจจะนี่ยังไงมันยังไงเพราะงั้นมันมีความหมายในเรื่องของสัจจะอย่างไรบ้างก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้เรื่องของสัจจะนี่นะมันมีความหมายหลายขยักอันนี้มันอธิบายถึงสัจจะ3ระดับคือสัจจะที่เป็นพจน์บาลีท่านใช้พจน์บาลีเรียกสัจจานุรักษ์สัจจานุโพธะหรือว่าสัจจานุพุจติเราจำมาตัวเดียวก่อนมันมีตั้ง5ตัวเราจำ3แค่นั้นมัน3ขยักขยักแรกสัจจานุรักษ์ขยักที่2สัจจานุโพธะขยักที่3สัจจานุปัตติเอาแค่นั้นซะก่อนนะส่วนคำคู่คำคล้ายคำเหมือนคือคำที่ใช้แทนกันได้สัจจานุปานุปาปุนาตินั้นมันจะจำยากนะเอาแค่นี้ก่อนเอาตัวจำตัวง่ายก่อนสัจจะสามอย่างนี้มีนิยามและมีความหมายมีเขตขั้นจะตัดรอบอย่างไรถึงจะเรียกว่าสัจจานุรักษ์อย่างไรเรียกว่าสัจจานุโพธะอย่างไรเรียกว่าสัจจานุปัตตินะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดตอบวันนี้ดูกระแต่ในนี้ไม่ได้ใช้คำว่าดูกระใช้วันแน่ท่านพารทวชะธรรมะ5ประการนี้มีวิบาก2ส่วนในปัจจุบันทีเดียวคือ 1. ความศรัทธา 2. ความถูกใจ 3. การฟังตามๆกันมา 4. การคิดตรองตามตรรกะหรือตรองคิดตรองเอาตามเหตุตามผลนี่แหละหรือตรองตามอาการเราเห็นอาการนี่เขาอย่างนี้เราก็เดาเอาคนนี้ยังไม่ใช่อริยะหรอกคนนี้เป็นอริยะเราเดาเอาเองเป็นตามอาการคิดตรองตามแนวเหตุผลหรือแนวอาการที่เราเห็นแล้วก็มาเอาใช้ความรู้ของเราเนี่ยตีค่า5เมื่อเพ่งพินิจแล้วความเห็นเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนหรือทิฏฐิของตนหมายเพ่งพินิจพิจารณากันจนสิ้นแล้วมันใช่ใช่ใช่ตัดสินด้วยทิฏฐิตัดสินด้วยทฤษฎีของตนเองอันนี้มีในหนังสือแสงสูรเล่มนี้มีพระบาลีกำกับไว้หมดนะตั้งแต่ศรัทธาศรัทธาก็ตั้งแต่ความเชื่อก็ศรัทธาความถูกใจก็รู้จิตนะฟังตามๆกันมากับอนุสวะไอ้ตรองตามอาการติตรองไตรตรองตามอาการหรือตรองตามเหตุผลก็อาการปริวัตตกะอาการปริวิไม่ใช่วะขออภัยอาการปริวิตกะส่วนความเพ่งพินิจเมื่อเพ่งพินิจแล้วความเห็นนั้นเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนก็ทิฏฐินิชานักนิชานักขันติทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายความว่าทั้ง5ประการนี้แหละมันเป็นคนจะมีความใช้หลัก5ประการเนี่ยมันเชื่อบางทีมันก็มันถูกใจแค่ถูกใจบางทีมันก็ตามกันมางั้นน่ะเนี่ยปู่เขาทำมาย่าเขาทำมาเขาก็ตรวจน้ำทุกทีล่ะปู่ย่าตาทวดเขาก็ตรวจน้ำกันมาเงี้ยเรื่องอะไรจะไม่จริง อุทิศกุศลกุศลไปก็จะจริงสิก็ตามๆกันมาเขาก็เชื่อกันมาอย่างนั้นนะก็เชื่อตามๆกันมาเนี่ยเรียกว่าอนุสวะนะทีนี้ก็มาตามเหตุผลคุณฟังอาตมาอธิบายไปแล้วว่าตรวจน้ำมันไม่ดีถึงผู้ตายผู้เตยอะไรหรอกคุณฟังไปก็เป็นเหตุผลนะคุณก็พินิจตามเหตุผลต่างๆนานาคุณก็เชื่อตามพินิจตามเหตุผลคือเชื่อตามทิฏฐิเชื่อตามความเห็นใช้ปัญญาตามคุณก็ได้เชื่อได้ตามทิฏฐินั้นเหมือนกันแต่จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ด้วยคุณนะคุณตัดสินของคุณเองคุณอยากไปพิสูจน์คุณก็พิสูจน์ถ้าคุณเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณอะไรแท้มันจะเป็นไงแท้คุณก็จะรู้เองว่าอันนั้นจริงหรือไม่จริงตามหลักการลามสูตรไม่ได้เชื่อครูอาจารย์ด้วยไม่ได้เชื่ออะไรๆด้วยแต่เชื่อเมื่อคุณปฏิบัติเข้าถึงกุศลนั้นทีนี้พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเอาเถอะในหลัก5ประการนี้นะอย่าเพิ่งไปมั่นใจความที่ยึดว่าเป็นสัจจะในระดับแค่สัจจานุรักษ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็สิ่งที่เชื่อสนิทนะยิ่งกว่าศรัทธาเลยนะมีสุขเลยนะเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะกลับเป็นของเปล่าหรือกลับเป็นเรื่องไม่จริงเป็นของเท็จเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียวคือสิ่งนี้เราไม่เชื่อเราไม่ได้ศรัทธาเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีไอ้ที่เราเชื่อนั่นนะมันไม่ใช่จริงไอ้ที่เรากลับไม่เชื่อเลยนั่นนะไอ้นั่นเราก็กลับจริงนะเป็นสัจจะก็ได้เพราะงั้นอย่าไปเชื่อศรัทธาของเราเท่านั้นอย่าไปเชื่อความเชื่อคุณจะเชื่อยิ่งขนาดไหนก็ตามทีนี้ต่อมาก็สิ่งที่ถูกใจนะก็สิ่งที่ถูกกับใจชอบไม่ใช่แค่รู้จิไม่แค่ความถูกใจธรรมดามันถูกใจมากชอบใจมากเลยนะอาตมาไม่ได้เอาพระบาลีอันนี้เข้ามากำกับอันนี้มันมีการผันพระบาลีนี้สูงขึ้นไปกว่ารู้จิธรรมดานะก็สิ่งที่ถูกกับใจชอบทีเดียวนั่นนะกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เห็นชอบถูกใจเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยคือเป็นสัจจประเภทที่ไม่เป็นอื่นนี่ก็คือเอกังคีสัจจังนัตถุติยปฏิเนี่ยก็มีอันนี้ประโยคนี้กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยนี่คือเอกังคีสัจจังนะนัตถุติยปฏินะไม่เป็นอื่นนี่คือนัตถุติยปฏิในพระบาลีประโยคนี้อันนี้เลยไม่เป็นอื่นเลยไปก็มีก็สิ่งที่เรียนรู้ทีนี้อันที่3เรียนรู้ตามๆกันมาหรือฟังตามๆกันมานั่นฟังมาอย่างดีทีเดียวเลยนะอาจจะเรียนต่อขึ้นมาสอบได้ปริญญา9ด้วยฟังตามๆกันมาอย่างดีทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เรียนตามกันมาเลยแต่กลับเป็นของจริงของแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีก็เป็นได้นะก็สิ่งที่ได้คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีในข้อที่4ถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดที่ตรองเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงของแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีอันนี้ข้อที่5ก็สิ่งที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดีแล้วมันว่าถูกต้องตามทิฏฐิของตนหรือตามหลักการของตนตามที่ตัวเองเชื่อนั่นแหละที่ตัวเองเห็นน่ะกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิจเห็นไว้เลยเรียกว่าอยู่นอกสายตาเลยนะไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิจเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงของแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีบุรุษผู้เป็นวินยูคือผู้ฉลาดเนี่ยเมื่อจะคุ้มครองสัจจะหรือเมื่อจะตามรักษาสัจจะนี่แปลจากภาษาบาลีที่ว่าสัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์แปลเป็นไทยเอาความบ้างว่าคุ้มครองสัจจะหรือว่าการตามรักษาสัจจะพระบุรุษผู้เป็นผู้ฉลาดหรือผู้เป็นวินยูเมื่อจะตามรักษาสัจจะเมื่อจะเป็นสัจจานุรักษ์นั่นเองไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่างอื่นเปล่านี่ก็อันนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงท่านบอก อิทัมเมวะสัจจังโมคยันโมคมันยันติโมคมันยันติโมคะโมคมันยันตินี่เราบอกอย่างอื่นเปล่าอย่างอื่นเหลวไหลอย่างอื่นไร้ผลอย่างอื่นโมคะโมคมันยันติอิทัมเมวะสัจจังอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างนี้เท่านั้นจริงอิทัมเมวะสัจจังโมคมันยันติอย่างอื่นเปล่าอย่าเพิ่งไปปักใจอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปปักใจว่าอย่างนี้เท่านั้นน่ะที่เราแหมตามรักษาสัจจะนี่มาเพราะว่าอันนี้เราเชื่อเพราะว่าอันนี้เราถูกใจเพราะว่าอันนี้เราฟังตามๆกันมาอนุสวะเพราะว่าอย่างนี้เราไตรตรองตามอาการอาการปริวิตกะอันนี้เราไตรตรองเอาตามอาการตามเหตุผลตามตรรกะอันนี้เราได้เพ่งพินิจแล้วมันอย่างนี้เจ๋งที่สุดนะควรจะพินิจอย่างหัวปู่หัวพังหัวแตกยังไงก็ตามใจคุณเถอะเดี๋ยวว่าได้พิจารณาได้พินิจได้พิสูจน์อะไรก็ตามใจคุณเถอะนึกว่าอย่างนี้แหละถูกที่สุดแล้วก็อย่าเพิ่งไปปักมั่นแต่แค่ได้พิสูจน์ได้พินิจได้ใช้วิทยาศาสตร์ทดลองเลยเข้าหลอดแก้วอะไรก็ตามใจไม่เอาต้องมาพิสูจน์ด้วยตนพิสูจน์เป็นปรมัตถสัจจะจึงจะได้จนเกิดสัญญายะยิจจานิจนถึงจะได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วนะอย่าเพิ่งไปปักใจอย่าเพิ่งไปปักใจนายบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่าเพิ่งเพราะฉะนั้นอันอื่นก็เหมือนกันแม้จะเป็นความเชื่อแม้จะเป็นรุจิแม้จะเป็นความถูกใจแม้จะเป็นอนุสวะแม้จะเป็นการได้ฟังตามๆกันมาแม้จะไตรตรองตามอาการอาการวิปริวิตกะแม้จะได้ตัดสินเอาตามนั้นหรือแม้จะถึงที่สุดทิฏฐินิชานิขันติทิฏฐินิทิฏฐินิชานะนิชานะขันติเป็นการเพ่งพินิจแล้วก็ตัดสินเอาเลยนะว่าถูกต้องตามทิฏฐิตามทฤษฎีหลักการของตนแล้วนี่ก็ตามก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าทีนี้ลงสุดท้ายท่านก็สรุปว่าสิ่งที่ได้ท่านได้อธิบายแล้วว่าแม้แต่จะเป็นศรัทธาแม้จะเป็นรุจิอาตมาขอใช้คำพระบาลีเนี่ยมันสั้นแม้จะเป็นศรัทธาจะเป็นรุจิจะเป็นอนุสวะจะเป็นอาการปริวิตกะหรือจะเป็นทิฏฐินิชานขันติ5ความหมายนี้ก็ตามก็ยังชื่อว่าเขาตามรักษาสัจจะอยู่เอาละคุณจะเชื่อก็เชื่อไปก่อนคุณจะถือว่าเป็นสัจจะก็สัจจะไปก่อนแต่จะลงความเห็นเป็นเด็ดขาดลงไปว่าเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหลวไหลในสำนวนในแสงสูนี้อาตมาใช้คำนี้อย่างอื่นเหลวไหลทั้งสิ้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการรักษาสัจจะข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ถือว่าตามรักษาสัจจะเป็นแค่ความเชื่อแค่รู้จิตแค่ศรัทธาแค่รู้จิตแค่ตามฟังตามๆกันมาก็เรียกว่ารักษาสัจจะนะแต่อย่าพึ่งนะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าตามรักษาสัจจะหรือคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการตามรักษาสัจจะหรือการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจะหรือว่าตรัสรู้สัจจะและแน่นอนยังไม่มีการบรรลุเข้าถึงสัจจะซึ่งเป็นสัจจานุปัตติการยังรู้สัจจะหรือตรัสรู้สัจจะนั่นคือสัจจานุโพธะแต่ยังไม่ใช่สัจจานุโพธะเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ที่ถกที่เถียงกันนี่ถกเถียงกันด้วยแค่สัจจานุรักษ์เท่านั้นแต่อย่าเพิ่งปักใจว่าอย่างขององค์อัวนี่แหละจริงอย่างอื่นเปล่าอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่เอาละเขาก็รักษาสัจจะทุกคนก็รักษาสัจจะทุกคนก็พยายามคุ้มครองสัจจะพยายามที่จะไม่ให้สัจจะมันสูญไปจากโลกแต่ว่ามันมีภูมิเท่านั้นมันมีภูมิแค่ศรัทธาแค่รุจิแค่อนุสวะแค่อาการปริวัติวิตกะหรือแค่ทิฏฐินิชฌานขันตินิชฌานนักขันติก็แค่นี้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงให้ปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิบัติมีมรรคองค์8ปฏิบัติอริยสัจ4อันอื่นท่านเป็นสมมุติสัจจะท่านไม่วุ่นวายด้วยที่เป็นปรมัตถสัจจะนี้เท่านั้นเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติประพฤตินะเมื่อประพฤติเข้าแล้วจึงจะเลื่อนไหลขึ้นไปเป็นสภาพสูงขึ้นทีนี้ก็จะขยายความของสัจจานุโพธะและสัจจานุปัตติให้ฟังอีกหน่อยนะ พระรัตวัชชาก็ถามทูลถามต่อว่าถ้าพระโคดมการตามรักษาสัจจะเอาคำเดียวดีกว่านะหลายคำมันยาวยืดยาดการคุ้มครองอะไรก็ละไว้ถ้าพระโคดมการตามรักษาสัจจะหรือรักษาสัจจานุรักษ์เนี่ยย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมเพ่งมุ่งหมายถึงการตามรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็การอย่างรู้สัจจะล่ะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บุคคลย่อมอย่างรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการอย่างรู้สัจจะหรือสัจจานุโพธะเนี่ยเขาก็อยากรู้อันนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูกระพารัตวัชชะได้ยินว่าภิกษุทำวินัยนี้ฟังดีๆนะจะต้องทำอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะสูงขึ้นไปจากสัจจะที่เถียงกันเนี่ยคือทุกคนก็ตามรักษาสัจจะทั้งนั้นมีตั้ง62ทิฏฐินะดูกระพารัตวัชชะได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งหนึ่งอยู่ขหบดีก็ดีบุตรขหบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นๆแล้วย่อมอาตมาขยายความนี้ยาวนะย่อม seeking นะอาตมาว่างั้นเลยนะ research ชุด to search นะย่อมสอดส่องตรวจตราจะเอาแสวงหาเข้าไปอีกก็ได้ย่อมแสวงหาสอดส่องตรวจตราเพ่งเจาะดูในธรรม3ประการคือในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภหนึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเรื่องที่รู้กันอยู่ในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธหนึ่งในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงหนึ่งก็เท่านั้นนะไปตรวจดูความโลภโกรธหลงเท่านั้นเองนะพอเห็นภิกษุเข้ามานะเราเป็นขหบดีบุตรขหบดีเราเป็นคฤหัสถ์เราก็เข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วก็เข้าไปทูซิกเข้าไปทูเซิร์ชดูสินะเข้าไปภาษาบาลีท่านเรียกสมันเนสติท่านเรียกสมันเนสติตัว seek หรือตัว search เนี่ยภาษาบาลีท่านเรียกสมันเนสติเข้าแปลสั้นๆแต่แค่ว่าแสวงหาอาตมาว่ามันไม่พอสมันเนสตินี่ก็แปลสั้นๆไว้แค่ว่าแสวงหาในพระไตรปิฎกก็แปลว่าใคร่ครวญแล้วแปลเข้าไปแล้วในพระไตรปิฎกแล้วฟังแล้วเง่งเลยนะเมื่อเขาใคร่ครวญเธออยู่อาตมาว่าแหมแล้วมันฟังไม่ออกเลยมันเป็นยังไงล่ะเมื่อเขาใคร่ครวญเธออยู่นะนะมันกำลังรำพึงรำพันอะไรกันอยู่ล่ะนะนะถ้าฉันใคร่ครวญถึงเธอมันก็ยังพอฟังไหวนะแต่บอกเมื่อเขาใคร่ครวญเธออยู่เนี่ยมันทำยังไงนี่เขาแปลสมณเณรสตินี่ว่าใคร่ครวญอาตมาตรวจถึงขนาดภาษาอังกฤษบอกว่าเขาใช้ to seek to search อาตมาก็ดูเอ๊ะมันก็ขยายความออกไปได้ก็แปลว่าแสวงหาแปลว่าพยายามสอดส่องตรวจตราเสาะหาแล้วไม่ใช่ธรรมดาด้วยจะเจาะแทงดูให้มันละเอียดละออเลยคือตรวจพระนะพระมาในแหมตุ้ดงมาปักกรดเข้าไปเลยดูพยายามสอดส่องแอบสอดส่องไปเป็นจารไม่ใช่จารบุรุษเป็นสกอตแลนด์ยาร์ดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันลึกซึ้งกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดตรวจตราท่านจริงๆเลยว่าเอ๊ดูว่าท่านเป็นผู้ที่มากไปด้วยความโลภมากไปด้วยความโกรธหรือท่านเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธหรือท่านเป็นที่ตั้งแห่งความโลภท่านเป็นที่ตั้งแห่งความหลงหรือเปล่าที่จริงนี่มันแท่งโกรธแท่งหลงแท่งโลภอยู่ที่นี่นะแต่ซุกซ่อนปิดบังอำพรางมานะเข้าไปชอนชัยเจาะแทงดูตรวจตาดูเท่าที่ภูมิปัญญาของเราแม้จะมีแค่หางอื่นก็ตามก็ต้องอย่าเพิ่งไปหลงไหลนะอย่าไปฟังตามๆกันมาโอ้ยพระวิเศษมาแล้วพระธุดงค์ผู้ทรงพรตมาแล้วแล้วก็ฮือฮาตามเขาเดี๋ยวถูกต้มแล้วก็ต้มกันมามากแล้วตรวจตาให้ดีมีความหมายว่าอย่างนี้ทีนี้บทตรวจตาแล้วในความนี้มันยาวนะอาตมาอ่านให้ฟังบทเดียวแล้วอันอื่นก็จะไอ้นี่ต่อไปเลยนะภิกษุท่านนี้มีธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภพอไปดูแล้วภิกษุท่านนี้มีธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภมีจิตอันธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภครอบงำแล้วเมื่อเราไปตรวจสอบสองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้ก็พึงกล่าวว่ารู้ภิกษุนี้แหละภิกษุที่เราไปดูเนี่ยเมื่อไม่รู้ก็พึงกล่าวว่ารู้เนี่ยอวดรู้ทั้งนั้น เมื่อไม่เห็นก็พึงกล่าวว่าเห็นหรือสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อทุกข์แท้ๆแก่ผู้อื่นคนอื่นไปอีกกาลนานภิกษุผู้นี้พึงชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นกัลกมังหนอก็พยายามดูว่าเอ๊ถ้าผู้นี้ตั้งไว้ด้วยความโลภนะเป็นพิจังไว้ด้วยความโลภแล้วท่านผู้นี้ก็เห็นทีจะกล่าวเนี่ยไอ้ไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ไอ้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นไอ้ที่จะพาเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลมนุษย์หรอกอย่างเงี้ยเป็นไปเพื่อทำให้เป็นทุกข์ต่อผู้อื่นต่อคนก็ไปอีกกาลนานเลยถ้าเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นภิกษุผู้นี้ก็พึงชักจูงใครๆก็ได้เพื่อความเป็นเช่นที่ท่านเป็นนี่แหละคือเป็นคนตอแหลไม่รู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นหรือว่าสิ่งใดที่พึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ความเกื้อกูลท่านก็เป็นอย่างนั้นแน่แล้วท่านก็จะพาพวกเราชักจูงนำพาผู้อื่นไปเป็นอย่างที่ท่านเป็นนี่แหละถ้าเผื่อว่าท่านมีความกลัวมันจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเขาสอดส่องแสวงหาตรวจตราเพ่งพินิจดูภิกษุไปอยู่เรื่อยๆเขาย่อมได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ว่านะเมื่อพิจารณาไปภิกษุรูปใดก็ตามพิจารณาสอดส่องต้องสมณเณรสติทุกรูปไปนะพยายามหาพระอริยะนั่นเองพยายามหาภิกษุผู้เป็นที่พึ่งนั่นเองนะเราต้องหานะนี่เป็นบทแรกในความหมายนะเพราะเมื่อเขาสอดส่องแสวงหาตรวจตราเพ่งพินิจดูภิกษุไปอยู่เรื่อยๆเขาย่อมได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ว่าเออท่านผู้นี้แน่ไม่มีทำเป็นที่ตั้งแห่งความโลภไม่มีจิตอันทำเป็นที่ตั้งแห่งความโลภครอบงำจนจะไปถึงว่าโอ้เจอแล้วท่านผู้นี้เนี่ยภิกษุรูปนี้นะเป็นผู้ไม่มีที่ตั้งแห่งความโลภเป็นผู้ไม่มีจิตอันธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภครอบงำแล้วดังนั้นท่านผู้นี้เมื่อไม่รู้จะพึงกล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นจะพึงกล่าวว่าเห็นหรือว่าสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อทุกข์แท้ๆแก่ผู้อื่นคนอื่นไปอีกนานกาลนั้นท่านผู้นี้ย่อมไม่ชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นแน่ท่านไม่รู้ก็จะไปกล่าวว่ารู้ท่านไม่เห็นก็จะพึงกล่าวว่าเห็นเป็นคนตอแหลนะคงไม่ตอแหลนะหรือว่าสิ่งใดพึงเป็นไปเพื่อไม่มิใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อคุณท่านคงไม่ท่านคงไม่ชักจูงให้คนเป็นอย่างนั้นแน่หรือว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อทุกข์แท้ๆแก่ผู้อื่นไปอีกกาลนานท่านผู้นี้ย่อมไม่ชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นแน่อันหนึ่งท่านผู้นี้ย่อมมีกายสมาจารมีวจีสมาจารเช่นเดียวกับบุคคลผู้ไม่โลภดังนั้นท่านผู้นี้แสดงธรรมใดธรรมนั้นย่อมเป็นธรรมลึกซึ้งคัมภีราเห็นได้ยากทุทสารู้ตามได้ยากทุรนุโพธาสงบแท้สั้นตาประณีตสุขุมปณีตาไม่ใช่แค่รู้แจ้งอย่างตรรกะอัตกาวจราละเอียดละออครบถ้วนถึงที่สุดที่จบนิปุนาผู้เป็นบัณฑิตแท้เท่านั้นที่จะพึงรู้ได้บัณฑิตเวทนิยาซึ่งคนโลกจะแสดงธรรมลึกซึ้งวิเศษดีป่านนี้ไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลผู้ที่ไม่เป็นที่ตั้งในความโลภครอบงำแล้วผู้นี้ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ไม่พึงรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่พึงเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่แน่แล้วถ้าจะไม่ชักจูงให้คนไปเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เกื้อกูลกันหรือเป็นประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อทุกข์แท้ๆไปอีกนานกาลเลยไม่แน่ๆแล้วท่านจะต้องมีกายสมาจารมีวจีสมาจารเหมือนอย่างกับผู้ที่ไม่มีความโลภแน่เพราะฉะนั้นท่านจะกล่าวทำไรต้องลึกซึ้งต้องเห็นได้ยากเห็นได้ยากเลยในนี้อาตมาพยายามสาธยายอยู่นี่มันเห็นได้ง่ายมั้งไหมหลับฟังไม่ตื่นฟังมั่งนี่มันไม่รู้ได้ง่ายเลยนะเนี่ยมาฟังกันแล้วนี่วันที่6แล้วเนี่ยมันยังไงล่ะ6หมดหรือเปล่า6รวมหมดฮะได้หมดเหรอแหมเป็นพระอรหันต์กันวันนี้นะพระนั้นท่านก็บอกว่าอันหนึ่งภิกษุนี้ถ้าไม่มีความโกรธความโลภครอบงำข้อความโกรธก็เหมือนกันเอาทีนี้ต่อไปอีกนะต่อไปอีกซึ่งคนโลกจะแสดงธรรมลึกซึ้งวิเศษดีป่านนี้ไม่ได้แน่เมื่อใดเขาสอดส่องหมายถึงข้าบดีบุคคลบดีหรือหมายถึงพวกคุณนั่นแหละใครก็ตามคารวะเ เมื่อใดเขาสอดส่องแสวงหาตรวจตราเพ่งพินิจดูในภิกษุนั้นๆอยู่ย่อมเห็นแจ้งชัดว่าภิกษุนั้นบริสุทธิ์จากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภนะบริสุทธิ์จากความโลภภิกษุนี้คงไม่มีความโลภไม่ทรงไว้ซึ่งความโลภนั่นเองธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภฟังภาษาปฏิปิฎกแล้วมันเข้าใจยากนะธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภก็คือทรงไว้ซึ่งความโลภนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นย่อมเห็นแจ้งชัดว่าภิกษุนั้นบริสุทธิ์จากฟังแล้วก็ต้องมาย้อนแย้งอีกบริสุทธิ์จากการทรงไว้ซึ่งความโลภก็หมายความว่าไม่มีเห็นมาฟังแล้วมันก็ฟังยากๆมันอ้อมมาสิมันความคำมันอ้อมของพระไตรปิฎกนี่อ้อมเพราะเขาแปลไม่เป็นคนแปลมันไม่รัดคนแปลมันไม่กระชับมันแปลไปแล้วก็โอ้โหเอาอันนั้นมาขยายกลัวจะเสียไวยากรณ์นะพวกนี้เพราะเรียนบาลีตามบาลีแปลคำตามคำเพราะฉะนั้นกลัวจะเสียไวยากรณ์และกลัวจะผิดเพราะท่านไม่มีญาณถ้าไม่ได้ตัดสินด้วยญาณท่านก็เลยต้องเล่นภาษาต่อภาษาก็แปลภาษาสู่ภาษาคนมาอ่านภาษาก็เง่งกันไปนะเขาไข้ครวญเธออยู่ก็เง่งอยู่กันนะนี่อาตมากล่าวภาษาแล้วนะแต่อาตมาไม่อยากทิ้งให้มันห่างกล่าวภาษามาจากพระไตรปิฎกแล้วนะนี่นี่อาตมาเอามาพิมพ์ลงในแสงสูรนี่กล่าวมาแล้วนะขนาดกล่าวมาแล้วเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าไม่งั้นคุณไปอ่านเลยในพระไตรปิฎกอาตมาให้อ่านเลยรับรองนะเง่งนะภิกษุนั้นบริสุทธิ์จากธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเมื่อนั้นเขาย่อมสอดส่องตรวจเพ่งเจาะดูภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าตรวจดูความโลภแล้วเห็นว่าท่านบริสุทธิ์แล้วอ้าวตรวจดูท่านความโกรธมีไหมตรวจอีกก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยซ้ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ซ้ำงี้แล้วก็ยังไปตรวจความหลงอีกว่าถ้าจะมีเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหมตรวจให้ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าตรวจไปหมดแล้วพยัญชนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเมื่อไม่แล้วเป็นอย่างนี้จนสุดท้ายจนอันหนึ่งท่านผู้นี้ย่อมมีกายสมาจารลัดมาเลยนะเมื่อตรวจความโกรธแล้วก็ไม่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะไม่พาไปเป็นไม่รู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นหรือว่าจะพาคนเป็นไปด้วยเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลคนเดียวก็ไม่ทำแน่ภิกษุนั้นบริสุทธิ์จากธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเมื่อนั้นเขาย่อมสอดส่องตรวจเพ่งเจาะดูภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าตรวจดูความโลภแล้วเห็นว่าท่านบริสุทธิ์แล้วอ้าวตรวจดูท่านความโกรธมีไหมตรวจอีกก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยซ้ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ซ้ำงี้แล้วก็ยังไปตรวจความหลงอีกว่าถ้าจะมีเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหมตรวจให้ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าตรวจไปหมดแล้วพยัญชนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเมื่อไม่แล้วเป็นอย่างนี้จนสุดท้ายจนอันหนึ่งท่านผู้นี้ย่อมมีกายสมาจารลัดมาเลยนะเมื่อตรวจความโกรธแล้วก็ไม่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะไม่พาไปเป็นไม่รู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นหรือว่าจะพาคนเป็นไปด้วยเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลคนเดียวก็ไม่ทำแน่นะท่านจะไม่พาไปเป็นเช่นนั้นแน่อันหนึ่งท่านย่อมมีกายสมาจารวจีสมาจารเช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ไม่หลงดังนั้นท่านผู้นี้แสดงทำใดทำนั้นย่อมลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบแท้ประณีตสุขุมไม่เอาบาลีกำกับนะพวกคุณใครคล่องใครถนัดก็ฟังไปไม่ใช่แค่อย่างรู้ด้วยการคิดค้นนี่คืออัตกะวจอัตกะวจราละเอียดละออครบถ้วนถึงที่สุดที่จบนิพุนาผู้เป็นบัณฑิตแท้เท่านั้นที่จะพึงรู้ได้นะบัณฑิตเวทนิยาซึ่งคนหลงจะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งวิเศษดีปานนี้ไม่ได้แน่เมื่อใดเขาสอดส่องตรวจตราเพ่งเจาะดูภิกษุนั้นๆอยู่ย่อมเห็นชัดว่าภิกษุนั้นบริสุทธิ์จากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงสรุปแล้วก็คือไม่มีความหลงในท่านท่านบริสุทธิ์ไม่มีความหลงที่ตั้งความหลงไม่ตั้งอยู่ที่ท่านแล้วเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเมื่อนั้นทีนี้ต่อตรงนี้สำคัญเมื่อนั้นเขาย่อมตั้งศรัทธาลงในภิกษุนั้นมั่นคงเมื่อรู้แล้วโอ้ภิกษุนี้ปราศจากโลภโกรธหลงสรุปง่ายๆเนี่ยไม่รู้ก็คงไม่ว่าแน่ไม่รู้กับว่ารู้เนี่ยคงไม่แล้วพวกนี้ถ้าว่ารู้จะต้องถ้าท่านรู้ท่านจะต้องว่านี่รู้ไอ้นี่ไม่รู้ท่านบอกอันนี้อาตมาไม่รู้ท่านจะไม่จะเป็นคนตอแหลแน่แล้วท่านจะไม่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแน่แล้วท่านจะไม่พาให้ไม่เพื่อไปเป็นทุกข์แน่นะเพราะงั้นเมื่อรู้เมื่อได้ภิกษุนี้แล้วนะตอนนี้จะค้นหาอาจารย์เจอแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมตั้งศรัทธาลงในภิกษุนั้นมั่นคงและทำยังไงต่อไม่ใช่ว่าศรัทธาภิกษุนี้แล้วก็จบไม่เขาเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้ละเอียดกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าท่านซอยยิบเลยเมื่อนั่งใกล้แล้วย่อมเงี่ยโสดลง เมื่อเงี่ยสดลงแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมเมื่อพิจารณาไม่ใช่ทรงจำธรรมเท่านั้นครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้ไม่ใช่จำไว้แล้วก็จำไว้เฉยๆบางคนไม่จำอาศัยจดแล้วก็ปิดสมุดไว้ไม่พิจารณาเลยไม่ใช่ต้องเอามาพิจารณาทบทวนจำได้ก็ดีก็จดถ้าจำไม่ได้ก็จดแม้จดก็เอาไปพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงไว้เพราะจะทรงไว้ในสมุดหรือจะทรงไว้ในสมองก็ตามนะต้องพิจารณานะเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมถึงแจ้งถึงการแจ้งประจักษ์ลึกถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อถึงการประจักษ์แจ้งมีอยู่ย่อมเกิดความยินดีเมื่อเกิดความยินดีแล้วย่อมขมักขม้นกระปี้กระเปร่าขึ้นมาแล้วย่อมขมักขม้นครั้นขมักขม้นแล้วย่อมเทียบเคียงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขมักขม้นทำไปโดยใดๆไม่เทียบไม่เคียงไม่ตรวจไม่ตราไม่ตรวจไม่สอบไม่ได้นะย่อมเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วย่อมตั้งความเพียรเมื่อภาคเพียรมีกำลังนะเมื่อเพียรแล้วความเพียรนี้จะเกิดอินทรีย์พละจะเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยาพละขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อภาคเพียรมีกำลังเป็นผู้แน่วแน่ในใจขึ้นย่อมทำปรมัตถสัจจะตอนนี้ตีจบแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาก็จะบริบูรณ์ทั้งนอกและในทั้งกายและปัญญาจะบริบูรณ์สมบูรณ์หมดดูกรภารทวัชชะการอย่างรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละบุคคลย่อมมีการตรัสรู้สัจจะหรือว่าอย่างรู้เหมือนกันอย่างรู้สัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะหรือการตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะยังไม่ใช่สัจจานุปัตตินี่แหละพระฉะนั้นนิยามท่านกำหนดขอบเขตไว้ว่าการอย่างรู้สัจจะนี่สูงกว่าแค่รักษาสัจจะรักษาสัจจะนั้นไม่แน่อาจจะผิดก็ได้ทีนี้ต้องตามหาผู้นำต้องตามหาอาจารย์ในฐานะของเราเป็นสาวกกระผมต้องตามหาอาจารย์ต้องตรวจตาดีๆเลยพระภิกษุรูปนี้รูปนี้รูปนี้เอ๊รูปนี้แน่นะนะต้องตามไต่ตอนตามดีๆนะอย่าเพิ่งไปตามส่วนส่องเจาะแทงเพ่งดูผู้ที่จะเป็นผู้เป็นผู้ที่มีทรงไว้ซึ่งโกรธทรงไว้ซึ่งโลภทรงไว้ซึ่งหลงหรือเปล่าหรือเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงหรือเปล่าต้องดูให้ดีๆว่าถ้าท่านไม่มีแล้วเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้แล้วก็ไปนั่งใกล้ผู้หญิงอย่านั่งใกล้มากนะเข้าไปนั่งใกล้นี่ก็ต้องให้รู้จังหวะมั่งว่านั่งใกล้ขนาดนี้ได้ต้องรู้จักประมาณเข้าไปใกล้เข้าไปเงียบโสดสดับเข้าไปฟังธรรมเข้าไปพิจารณาเนื้อความเข้าไปจนแจ้งประจักษ์จนเกิดความยินดีแล้วก็พึงขมักขม้นปฏิบัตินะขมักขม้นในหมายความว่าปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เทียบเคียงก็มีความเพียรเกิดอินทรีย์เกิดพละมีกำลังจนแน่วแน่ในใจมันจะเกิดนิจจังนั่นเองมันจะเกิดนิจจานี่ไงจนมันเกิดความมีมรรคมีผลและเราก็จะแน่วแน่ตรงที่เรามีมรรคมีผลมีของจริงมีสภาวะสัจจะเกิดแล้วก็ย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นๆด้วยปัญญานะทำยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่บรรลุถึงที่สุดนี่นะยังไม่บรรลุถึงที่สุดนี่แหละอยู่ในระหว่างนี้เราเรียกว่าสัจจานุโพธะอันนี้เราเรียกสัจจานุโพธะแต่ยังไม่ใช่สัจจานุปัตติยังไม่ใช่เป็นผู้เข้าถึงสัจจานุปัตติสัจจานุปัตติมีนิยามไม่ยาวสั้นนะอ่านให้จบเลยพระรัฐวัชชะก็ทูลถามอีกท่านพระโคดมเอาละการอย่างรู้สัจจะย่อมมีด้วยอย่างนี้ก็โอเคนะอ่อสมนวนอาตมาเลยบุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะก็ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็โอเคและเราทั้งหลายย่อมเพ่งมุ่งการตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้เอาท่านพระโคดมก็การบรรลุสัจจะล่ะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมมีสภาพถึงสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรพระพุทธเจ้าก็บอกตกลงเราอธิบายนะ ข้าพเจ้าทูลขอถามนะนี่มีเนื้อความต่ออยู่พัทรวชะก็ยังบอกอยู่ว่าข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกระพารัตวชะการซับซาบสัมผัสจริงจนคุ้นนี่สำนวนอาตมาการซับซาบสัมผัสจริงจนคุ้นภาษาบาลีคืออาเซวนาการทำให้เป็นผลทำให้เกิดผลภาวนาการทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นพหุลีกัมมังนั่นแหละชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะการถึงสัจจะดูกรภารัตวัชชะการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมมีสภาพถึงสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ตกลงเราก็จับได้ว่านิยามหรือว่าองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขมีอยู่3อาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอาเสวนานี่เขาแปลในนั้นว่าเสพจนคุ้นการเสพจนคุ้นเสวะเนี่ยการเสพจนคุ้นอาตมาว่าเอามาแปลเป็นไทยแล้วมันไม่ไหวเสพนี่นะมันไม่ไหวไปเดี๋ยวก็ไปเสพสมสุขสมอีกไปเดี๋ยวก็นั่งชมวิหกกันไม่ไหวมันก็เลยอาตมาก็ไม่เอาการเสพหรือการเสวยนี่เวทยิตตังการให้ได้เสวยอารมณ์เสวยสภาพการเข้าไปรับสภาพนั้นซับซาบสัมผัสจริงนะต้องมีของจริงไม่ใช่มานั่งคิดแต่ตรรกะต้องมีสภาพนั้นอาเสวนานี่ต้องไปซับซาบสภาพนั้นและซับซาบสัมผัสจริงๆกับสิ่งที่เราเป็นนามธรรมด้วยนั่นแหละให้จริงจนคุ้นจนเคยในยะของทั้งหมดนี้หมายความว่าไม่ให้ง่ายไม่ให้ทำแต่รีบๆร้อนๆต้องแน่นอนมั่นคงมากพอพระหุลีกัมมังนี่ยิ่งต้องพยายามที่จะทำที่จะทำให้มากซึ่งธรรมะที่ปฏิบัติหรือที่สัมผัสซับซาบสัมผัสเสพหรือเกิดผลพระภาวนาทำให้เกิดผลจนก็ต้องให้เกิดผลนั้นให้มากมากมากมากมากจนคุณแน่ใจเถียงไม่ออกยืนหยัดยืนยันแน่แท้และผลอันนี้ไม่ใช่ได้จากผลที่เราเดาเองคนเราเองผลนี้จะต้องตามภิกษุที่เป็นผู้ที่เราเลื่อมใสผู้ที่เราเองค้นหาจนพบที่เราสมณเณรสติจนค้นหาแสวงหาจนกระทั่งค้นพบภิกษุผู้นั้นได้แล้วก็ตามผู้นั้นเพราะงั้นการเรียนการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเผื่อว่าไม่พบอาจารย์และก็ไม่ตามอาจารย์และก็ไม่แน่ว่าอาจารย์นั้นจริงไม่จริงนี่เป็นเรื่องน่าคิดมากนะเป็นเรื่องที่จะทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาของเรามีเท่าไหร่ก็ต้องใช้ปัญญาของเราค้นหาอาจารย์แล้วก็ทำตามหรือว่าพิสูจน์ยืนยันในขณะที่เราตามอาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโง่ไปตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติถูกทางมันจึงจะยืนยันมันจึงจะสอมันจึงจะบอกมันจึงจะทำให้เราพิสูจน์ได้ถ้าเราพิถูถ้าเราปฏิบัติตามทางที่เรามีหลักฐานทุกวันนี้เราโชคดีที่พระไตรปิฎกก็ยังครบครันนะหลักฐานที่มันบอกทางให้แก่เราเป็นตัวพยัญชนะอะไรก็ตามแต่แม้จะเป็นพยัญชนะที่แปลออกมาเข้าใจยากมันก็ไม่เพี้ยนไปทีเดียวเราเอามาพิจารณาคำความเราจะพิจารณาเองให้ผู้อื่นขยายความมันจะเห็นการสอดคล้องที่มันไม่ต่างกันนะขยายความแปลมาจากพระบาลีก็ตามในย่ามันจะไม่ต่างกันแต่มันจะเข้าใจง่ายขึ้นอาตมาเป็นคนไทยเข้าใจภาษาไทยดีและอาตมายืนยันว่าอาตมาอธิบายขยายความธรรมะด้วยสภาวะไม่ได้ขยายธรรมะด้วยพยัญชนะต่อพยัญชนะหรือว่าเอาแต่ตัวหนังสือสู่ตัวหนังสือกังวลแต่เรื่องของไวยากรณ์ไม่ใช่อาตมาเอาสภาวะที่มีเป็นหลักตลอดเวลามาอาตมายืนยันอยู่อย่างนี้มีสภาวะเป็นหลักเพราะฉะนั้นจากญาณของอาตมาไม่ใช่ไปเอาความรู้จากตัวหนังสือจากที่เขาพูดกันจากที่เชื่อตามๆกันมาแต่อาตมาพยายามเอาหลักสภาวะของตัวเองเป็นหลักจริงๆเพราะอาตมามั่นใจว่าอาตมาแสดงสิ่งจริงที่ตัวเองมีแล้วก็พยายามที่จะตามที่จะรู้ตามพยัญชนะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องค้นคว้าตามพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันมาเสมอแล้วยืนยันตามนั้นมาเรื่อยๆและนับวันยิ่งจะจริงขึ้นเรื่อยๆก็มาสรุปถึงทุกข์นิโรธ ทุกนิโรธเราก็เคยพูดกันมากแล้วว่าเป็นความปราศจากกิเลสเป็นสุญญตานี้แหละเป็นสัจจะหนึ่งเดียวเท่านั้นพวกนี้จะเข้าไปหาสมุทัยและมันก็จะอธิบายถึงดับสมุทัยนั่นแหละก็เป็นตัวนิโรธดับสมุทัยนั่นน่ะฆ่ากิเลสหรือตัณหาอุปทานนั่นน่ะหมดแม้จะจากทวารใดๆตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้จะจากสภาพที่ได้อ่านถูกฟังแล้วว่ามันจากปัญญาสัมผัสสัจเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารก็ตามเราก็จะได้ขยายความกันพรุ่งนี้นะเพื่อที่จะให้เป็นภาคกระทำหรือภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าไอ้ตัวเป้าที่เราจะปฏิบัติไปเจาะไปแทงไปล้างไปฆ่าไปทำลายนั้นมันจะมีที่มาอย่างไรแล้วก็ฆ่าสภาพพวกนั้นที่มีพยัญชนะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเป็นพระบาลีไว้แล้วเราก็มาแปลเป็นไทยสู่กันฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างจึงจะมีสภาพตัวนิโรธและเราจะอาตมาจะขยายความอธิบายประกอบให้ฟังว่าไอ้อย่างที่เราไปลดละเลิกไอ้สิ่งที่ย่อยๆเล็กๆน้อยๆมาบางคนทิ้งลิปสติกมาบางคนทิ้งบุหรี่มางี้มันจะมีอาการของนิโรธได้ไหมถ้ามีกูจะได้พบว่าโอ้นี่เป็นสัจจะหนึ่งเป็นสัจจานุปัตติกันบ้างไหมสัจจานุปัตติในบางคนก็บอกเออนี่เรื่องขนมนี่เราสัจจานุปัตติแล้วเข้าถึงสัจจังสัจจังที่บอกว่าเอกังหิสัจจังนัตติยมติแล้วเออเป็นสัจจหนึ่งเดียวแล้วแน่หรือเปล่าคุณจะไม่แปรปรวนแน่หรือเปล่าคุณจะมั่นคงแน่หรือเปล่าคุณจะไม่มีแบบกระเพื่อมไหวอาตมาว่ามันจะไม่ง่ายนักนะมันจะไม่ง่ายนักนะหรือสิ่งที่เราทิ้งมาได้แล้วจริงๆต่ำๆหยาบๆมาก่อนแล้วคุณจะรู้สึกโอ้มันแน่นแน่จริงๆนะมันสนิทมันไม่มีแม้กระเพื่อมกระทบสัมผัสพุทธะโลกธรรมหิจิตตังยัตสะนักกัมปติไม่มีแม้แต่ทุลีจะมองไม่มีแม้แต่ทุลีจะเริงระเริงอะไรอีกมันมีนิ่งสนิทและแถมเป็นจิตวิญญาณที่คล่องแคล่วว่องไวรู้เท่าทันเร็วแข็งแรงอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาร่วมคิดร่วมปรุงด้วยเป็นตักกะวิตกะสังกปะด้วยก็ได้ดีไม่ดีพูดร่วมด้วยก็ได้ว่าอร่อยเหรออร่อยอร่อยเราก็พูดอร่อยไปกับเขาเลยนะแต่เราก็ไม่ได้อร่อยกับเขาเลยสูบบุหรี่อร่อยไหมอร่อยดีนะนี่เวอร์จิเนียเนี่ยอร่อยกว่าจากกลิ่นของไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พูดเขาได้นี่เอ็กโอนี่แหมมันอร่อยกว่าไอ้แม่โขงนะอะไรว่ากันไปก็พูดกับเขาได้นะจะวาจากันได้แต่วิวาจานี่ถ้าพอจริงๆแล้วเราจะเหนียวเราจะไปสนับสนุนเขาอะไรอร่อยกว่าไอ้นี่อยู่ทำไมกันนักกันนาไอ้นี่มันพูดหยาบๆแค่เล่าแค่ยามันก็ชัดแต่ที่เรายังพูดอยู่บางทีก็บอกหนังเรื่องนี้สนุกไหมมันสนุกกับเรื่องนี้อยู่นะมันก็เป็นวาจามันผิดหรือถูกล่ะแต่เราจะพูดไปตามอย่างอาตมาว่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้นะหรือว่าสนุกกว่านะหรือว่ามีอะไรใดดีกว่านะอาตมาก็พูดแต่อาตมาว่าจะสนุกด้วยอาตมาจะปรุงร่วมด้วยก็ร่วมได้แต่ว่าอาตมานั้นมั่นคงหรือเปล่าเป็นสัจจะที่เป็นสัญญายานิจานิหรือเปล่าต้องมีของจริงความจริงนั้นของเราอาตมาแต่งเพลงพยายามกำหนดรู้ความไพเราะความที่เขาชอบสัญญาให้เขาเข้าใจตามเขาสมมุติสัจจะแต่อาตมามีปรมัตถสัจจะไหมถ้าอาตมาไม่มีปรมัตถสัจจะหรือหลงว่าเป็นสัจจะที่เราแน่นอนมั่นคงเป็นนิจจังถ้าไปทำก็ประเดี๋ยวเถอะมันก็เอาไอ้ที่ไม่แน่นอนที่จริงเนี่ยเดี๋ยวก็ตกกระป๋องเดี๋ยวมันก็ดึงลงไปจะไปแต่งเพลงไปเดี๋ยวก็ไปเป็นนักแต่งเพลงอีกแหละเป็นนักแต่งเพลงที่หลงโลกไปอีกแหละหรือคุณจะเป็นอนุโลมเขาจะไปเราเดี๋ยวก็ไปเป็นตามเขาอีกแหละเพราะงั้นจะประมาทไม่ได้ถ้าแน่จริงก็จะจริงไม่มีทางดึงไปได้เขาจะดึงเราลงไปไม่ได้เราก็จะอยู่กับโลกช่วยเขาสังขารตามขั้นตอนเด็กหน่อยก็สังขารมากหน่อยเหมือนอย่างเราเองเราโตแล้วเด็กมาเล่นมาข่าวมาแกงมันก็สนุกแล้วก็อ่ะตอนนี้เราจะต้องสอนเด็กนะมันเด็กเล่นมาข่าวมาแกงเนี่ยมันตีกันเนี่ยมันเราก็ไปร่วมเล่นกับมันก่อนทำทีสนุกไปแต่เราไม่ไปหลงจะไปสนุกอย่างนั้นกับเด็กหรอกนะเราไม่ไปหลงสนุกกับเด็กหรอกเราก็ช่วยเด็กมาในฐานนั้นเหมือนเล่นเหมือนกันเด็กมาเข้าขายนั่นนี่ไอ้นี่เอาตังไปตังมาตังอันนี้แจกเล่นมาเข้ามาแกงกับเด็กไปเราก็เล่นได้ทำได้ปรุงกับเขาได้ทำสนุกสนานไปเหมือนกับดาราตุ๊กตาทองจริงเหมือนได้แต่จริงๆเราเลิกแล้วเราก็อย่างนั้นก็เด็กอนุโลมมันฐานนั้นมันก็ต้องทำอย่างนั้นกันนะ ไม่ทำอย่างนั้นมันจะได้ยังไงมาทำให้อย่างที่ให้เราผู้ใหญ่ทำนี่เหรอเด็กมันมาทำไม่ได้นะนี่คือลักษณะเราต้องอนุโลมลงไปและเราจะต้องเป็นตัวหลักมั่นคงแข็งแรงไม่แปรปรวนเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นอีกจริงๆจึงจะเป็นสัจจังที่แน่นอนสัจจะที่แน่นอนเป็นสัจจะหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องถึงจุดนิโรธอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสัจจะที่แน่นอนอย่างนี้ได้จึงสามารถช่วยรื้อขนสัตว์ได้อนุโลมตามโลกเขาได้ถ้าไม่เช่นนั้นใครจะมาช่วยคนตกน้ำอยู่ตรงก้นบ่อเอื้อมลงไปไม่เอื้อมลงไปให้เขาเลยเอาแกโดดขึ้นมาที่แกโดดก็มันโดดไม่ได้แล้วก็ต้องเอื้อมลงไปดึงเขาขึ้นมาอนุโลมตัวเองลงไปหาเขาให้ได้ไม่งั้นคนก็ตกอยู่ก้นบ่อก้นนรกหมดเลยไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นคนเราจะรู้ว่าพระอรหันต์เจ้าหรือผู้ที่เป็นโพธิสัตว์เจ้าผู้ที่จะเข้าไปช่วยคนเหล่านั้นนะท่านลงไปลุยในนรกเหมือนกับท่านเองไปทำสิ่งบางหญิงบางอย่างในนรกพมลัยโปรดสัตว์อย่างนี้เป็นต้นก็ลงไปแต่ท่านไม่ได้ไปติดนรกหรอกแต่ท่านต้องลงอยู่กับนรกนั่นแหละแล้วก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเป็นผู้ที่เป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองไม่ติดอันนี้ต้องมีสัจจะต้องมีของจริงความจริงของผู้นั้นผู้นั้นไม่มีก็เป็นไปไม่ได้หลอกกันได้ง่ายแต่ก็จับกันได้ไม่ยากไม่นานนักหรอกจับได้แล้วก็เคยหลอกกันมาแล้วแต่ก็จับได้จริงๆแล้วไม่นานมันก็จับกันได้เอาละวันนี้ก็ได้รับฟังใหม่อีกอันนึงในเรื่องของสัจจะในเรื่องของนิโรธนี่แหละเป็นสัจจะนิโรธเนี่ยนิพพานนิโรธเนี่ยเป็นสัจจะเป็นตัวจริงและต้องเที่ยงด้วยนี่เป็นความใหม่อันใหม่สำหรับวันนี้พอ